Assalamu alaikum, hello and welcome. This is Mustafa 103 Network Karachi, Lahore, Faisalabad and Multan. Mera naam hai ایک دفعہ پھر حاضر خدمت یا خدمت ہم بڑی کرتے ہیں فل چمپی یو نو چمپو کی چمپی کل آپ سے بات نہیں ہو پائی اس ٹیکنیکل پرابلم سے کوشش کر کے ان کو آج ہم نے کافی حد تک بہتر کر دیا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو آواز آ رہی ہوگی آواز آ رہی ہے اور میں پوچھ رہا ہوں آواز آ رہی ہے آ رہی ہے ٹھیک ہے جا بھی رہی ہے اور آ بھی رہی ہے واضح ہو کنیکشن اچھا ہے دلوں کا کہتے ہیں کہ دل کا کنیکشن مضبوط ہو زمانے کی گرد ہوا آلائشیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور یہی حال ہے ہمارا اور آپ کا کہ ہمارا کنیکشن ماشاءاللہ سے اتنا خوبصورت اتنا زبردست اتنا پکا ہے کہ جناب اچھے اچھوں نے کوششیں کر کے دیکھ لی کنیکشن وہیں کا وہی ہے بھائی یہ 3G اور 4G تو اب آیا ہمارا کنیکشن تو پہلے ہی سپر فاسٹ ہے نا کیا مسکا ہے بھجن آتے ہی فل کولیسٹرول سے بھرپور باتیں شروع کر دیں آپ کوئی بات نہیں ہوتا ہے کیونکہ کل آپ سے بات ٹھیک سے نہیں ہو پائی تھی تو آج کا شو میں تھوڑا سا مکس ماحول میں رکھا ہے مجھے مکس ماحول میں رہنے دے فیسی فیسی ٹوس کا ہم نے اوریجنل پرانا والا میوزک پلے کر دیا آپ کے لیے اور ساتھ ساتھ سی کے بھی چلے گا تو ایک شو میں دو مزے جی ہاں ایک ٹکٹ میں دو مزے جو ہے وہ ہم اکثر لینے کی کوشش کرتے ہیں بائی ون گیٹ ون فری ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے سبھی کو کرتا ہے تو تیار ہو جائیے بائی ون گیٹ ون یا ایک ٹکٹ میں دو مزے لینے کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں صبح 10 بجے تک زیادہ نہیں ہوگا صبح 10 تھوڑا کم کرتے صبح 8 بجے تک تھوڑا سا اور کم کر صبح 6 بجے تک تھوڑا سا اور کم صبح 5 بجے تک تھوڑا سا اور کم کرو چلو بعد میں کر لیں گے ٹھیک ہے کتنا کم کریں جی یہ کوئی بھاؤ تاؤ تھوڑی ہو رہا ہے دکان پہ کہ اتنے کا ہے تو اتنے کا کر دو دیکھتے ہیں موڈ اور مزاج کیسا رہتا ہے اسی حساب سے بڑھیں گے آگے سب کو کہتے ہیں شو میں خوش آمدید آ جاؤ بیٹھ جاؤ سیٹ ہو جاؤ دماغ کو سیدھا میری طرف جی ہاں دھیان دھیان میری طرف رکھیے گا کراچی لاہور فیصل آباد اینڈ ملتان یہ سانگ ہماری یاری کے لیے خواہش अब कर दे कोई यहाँ मिल जाए फिर वो बारिश जो भी दादे पूरी तरह कर दे बारिश अब कर दे कोई यहाँ मिल जाए फिर वो बारिश जो भी दादे पूरी तरह से 9 साल पूरे कर चुके हैं और ये साथ ये सफर बहुत अच्छा बहुत जबरदस्त जाहिर सी बात है अप्स एंड डाउन जिंदगी का हिस्सा मुश्किल वक्त भी बहुत देखा कुछ गवार याद है यकीनन बहुत ज्यादा जो अपनाइयत जो मोहब्बत जो तवज्जो आप लोगों की मिली बहुत जबरदस्त लफ्जों में बयान नहीं कर सकता ये दिल से मैं कह रहा हूँ और बात दिल की समझा करो यार तुम लोग समझते ही नहीं हो समझते हो फिर ठीक है आज बर्थडे जिन जिन लोगों की है सालगिरह जिन जिन दोस्तों की है और उन सबको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं खुश रहिए हंसते और मुस्कुराते रहिए और बहुत बहुत सारी दुआएं मुल्क पाकिस्तान के लिए तमाम हमदर्दों के लिए तमाम दुनिया के लिए सब लोग खुश रहें शादो आबाद रहें अमन रहें तो जनाब आपका सीके 9 साल का हो चुका 9 साल बीत चले और बड़ा एक मजेदार सा ये एक्सपीरियंस रहा है और जो गाहे बगाहे मैंने आपसे बहुत बार शेयर किया है। सीखे अपने लिहाज का एक अनोखा शो शुरू होता है तकरीबन 2005 में, और जो के ऐसा शो है जो रात में आता है, और रात में और दो बजे जब गजलें और बड़े बड़े बड़े ठंडे मीठे गीत चला करते थे, उस वक्त एक आके पटाखा फोड़ना और उस वक्त एक अलग तरह का शो करना, और इस पेस में जो मैं अब करता हूँ उससे कहीं ज्यादा तेज जो है मैं बोलता था पहले। वो कहते हैं ना, वक्त आपको आहिस्ता आहिस्ता चक्की में पीस पीस के पीस पीस के पीस पीस जी दांत मत पीस ओके जस्ट पीस इंग्लिश वाला, तो वो आपको काफी चीजें सिखा देता है। तो जब आप बिल्कुल रॉ, वो मैं बहुत ज्यादा रॉ था उस वक्त, अपनी इतनी रिफाइंड शेप नहीं थी, खैर अभी भी हम बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं सीखने की, लेकिन फिर भी वो रॉ एनर्जी के साथ हमने वो सीखे का आगाज किया। शुरू में बहुत सारे लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को समझ में शुरू में ही आ गया, लेकिन बहरहाल करते कराते करते गिरते पड़ते ये वो करते कराते आज 9 साल हो गए, और पीछे मुड़ के देखता हूँ तो हा क्या सफर है, मजे का है। इस बर्थडे के हवाले से काफी सरप्राइजेस मुझे मेरे लिसनर्स ने दिए, कुछ जो उन्होंने कार्ड्स दिए बना के, उसके बाद टी शर्ट्स बनी, सॉन्ग एक बना वो भी आपको सुनाते हैं, और फिर उन्होंने क्या किया कि कुछ दोस्तों के कुछ सेलिब्रिटीज के उन्होंने मैसेजेस भी ले लिए, और मुझे यकीन जाने किसी चीज का कुछ पता नहीं है, ये मैंने आज ही सुने आज ही देखे तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा वाह ब्रावो। जिसने भी पार्टिसिपेट किया, जिसने भी विश किया, उन तमाम दोस्तों का दिल से बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। आपकी मोहब्बतों का कोई जवाब मैं नहीं दे सकता, मेरे पास अल्फाज शायद कम पड़ जाए, लेकिन देखा आपने इस रिश्ते का मैजिक, ये जो आवाज के जरिए हमारा और आपका रिश्ता है, जो हम एक दूसरे की शक्लें देखे बगैर लाइव ये जो आवाज आप तक पहुंच रही है, आपकी समातों तक, ये जो आपके मेले कान है, साफ है साफ, अच्छा साफ कानों के जरिए जो आपको पहुंच रही है और आपकी समातों को जो है वो गुदगुदा रही है, गुदगुदगुदगुदगुदगुदगुद। तो इसके जरिए हमने ये 9 साल का सफर पूरा किया, और सारा कनेक्शन इसी से है, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा FM 103 का, इसकी मैनेजमेंट का, मेरे तमाम दोस्तों का, साथी प्रेजेंटर्स का, टेक्निकल स्टाफ का, मैनेजमेंट स्टाफ का, हॉस्पिटैलिटी वालों का, ड्राइवर्स का, जो जो भी जहां जहां भी है, जैसा भी है, न्यूज वालों का, सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि तमाम सेंटर्स पे जिन्होंने जो मेरा भरपूर साथ दिया और इस शो को जो है आगे बढ़ाया मेरे साथ, और मुझ पे मेरी सलाहियतों पे जो कुछ भी थी मेरे पास या है उस पे ट्रस्ट किया। थैंक यू वेरी मच। और 9 साल की खास बात यह है कि 9 साल ये एक ही स्टेशन पे हैं, FM 103, ये मेरे साथ जुड़ा हुआ मेरी पहचान है, और मजे की बात है कि हमारा साथ जो है वो हमेशा से बहुत मजे कर रहा है मेरा और FM 103 का। कुछ यादें ताजा करते हैं दोस्तों, कुछ पानी के छींटे मारते हैं जिसे सब्जी को ताजा किया जाता है। एक आम सी मिसाल दे रहा हूँ, कोई हाईटेक एग्जांपल तो हमारे पास होते नहीं है, अवामी ये शो है, सीधे साधे हम बंदे हैं, प्योर देसी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है और कोई बड़ा दावा नहीं। जी हाँ, मेरा नाम अस है, और आपका? Oh, बीत जाए राहत एक बरना क्यों मिले बस ये सताए हाय वो जहरीली रातें नींद उड़ जाती है तुझे तो मैं तो आपसे अपनी बातें शेयर करता रहता हूँ करता रहूंगा। आज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप कितने साल से कितने अरसे से हमारे साथ हैं। किसी ने आपको रेफर किया ये शो सुनना या आप खुद ही जो है वो चैनल सर्फिंग करते करते यहाँ तक पहुंचे और जब पहुंचे तो पहला तासुर क्या था उसके बाद अगर तासुर ठीक था तो अच्छी बात है और गहरा होता चला गया। क्या इस शो की अच्छी बात लगी और अगर पहले तासुर आपको अच्छा नहीं था और बाद में अच्छा हुआ तो कैसे अच्छा हुआ जरा मुझे कुछ आपसे भी जानना है बहुत जरूरी होता है ये। जी हाँ इस शो के हवाले से आप अपने एक्सपीरियंस जरा मुझसे शेयर कीजिए मैं तो करता रहूंगा। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ आपसे मेरे तमाम सुनने वाले और जो जो इस वक्त मुझे जहां जहां सुन रहे हैं आप बताइए कौन कहां से कोटेशंस भेजेंगे मुझे अच्छी वाली जरूर भेजिएगा। आप मैसेज करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज क्रिएट मैसेज जो भी मैसेज करने का ऑप्शन है वहां चले जाइए वहां पे लिखिए KHI लिखा आपने एक स्पेस दीजिएगा सबसे पहले अपना खूबसूरत सा नाम लिखिएगा उसके बाद मैसेज लिखिएगा उसके बाद सेंड कर दीजिएगा 6278 पर 6278। यादें गहरी हैं सदा दिल डूब जाए मैं तो देखूं जो ख्वाब भी वो टूटे जाए जहरीली रातें कोटेशन आएंगे आपकी आपका एक्सपीरियंस आएगा सीके के हवाले से कब से सुनना शुरू किया क्या एक्सपीरियंस रहा पहली दफा सुना तो क्या लगा कैसा लगा अच्छा लगा बुरा लगा किसी ने रेफर किया खुद ही सुनना शुरू किया पहले अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर बाद में कैसे हमारे लिसनर बने हमारे साथ आए और सीके ने क्या कोई वैल्यू एड की आपकी लाइफ में कुछ किया इसने कि बस आया और बस ठीक था या ठीक है अरे कुछ तो बताओ जालिमों पूछ जो रहा हूँ बताओ कहते हैं कि किसी चीज को पा लेना हासिल कर लेना बहुत आसान होता है निस्बतन कंपैरेटिवली इजी होता है और इसके कि आप उसको सस्टेन कर पाए उसको बरकरार रख पाए अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक तो फैमिली इन्वायरमेंट ओवरऑल हमने जो है वो बरकरार रखा कभी भी किसी भी देखा देखी में किसी भी कॉम्पिटिशन में हमने कोई जो है इसका इसका मयार खराब नहीं होने दिया. और आज भी बहुत सारे सॉन्ग ऐसे हैं जो कि बड़ी खामोशी से हम प्ले नहीं करते. ये हमारी अपनी सेल्फ सेंसरशिप है इस शो की. इसका इदारे से कोई ताल्लुक नहीं है. और इस शो की एक और खास बात मुझे जो लगती है, शायद आपको भी, आप भी मुझसे इत्तफाक करें, आपको भी ऐसा लगता हो कि ना सिर्फ इस शो में हम जी भर के खुल के हंसे हैं बल्कि हमारे आंसू भी बहे हैं. लाइव मैं भी रोया हूं और आप लोगों के आंसू भी निकले हैं. ये बड़ा मिक्स सी फीलिंग है और ये बहुत ही अजीब सा कंट्रास्ट है. और फिर हमारी प्लेलिस्ट भी जो है वो 70s से लेके जो कि आज के दौर के हिप गाने होते हैं उस तक फैली हुई है. तो हमने म्यूजिक को भी जो है ना ब्रॉडन करके रखा, हमेशा कोई बाउंड्रीज नहीं लगाए, कोशिश की कि हर तरह का म्यूजिक आपको सुनने को मिले. कम ज्यादा वो हो जाता है कभी कभार, बहरहाल कोशिश यही की गई कि इसको और नए से नए सॉन्ग्स जो है वो आपको सबसे पहले सुनाए जाए इस शो में, या ऐसे सॉन्ग्स जो आप कम कम सुनते हैं. नाम लिखेंगे, मैसेज लिखेंगे और सेंड कर देंगे 627 पर. इसके अलावा अगर आप हमें सुनते हैं और फेसबुक पर मौजूद हैं तो हमारा पेज जरूर ज्वाइन कीजिएगा, facebook.com/ckwithazhar. और पेज ढूंढने में अगर कोई दुश्वारी है, कोई मसला है, कोई मुश्किल है, कोई मसला नहीं, मस्त एफएम 103 के हमारे जो पेजेस हैं, कराची का पेज है, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान के पेज, वहां पर चले जाए, वहीं से आपको पोस्ट मिलेगी इस शो के हवाले से, इस पेज के हवाले से जो कैफे कराची के पेज है, वहीं से पेज को लाइक कीजिए, पोस्ट को लाइक कीजिए और मस्त एफएम 103 के हमारे पेजेस को लाइक कीजिए. आज मुझे आप लोगों से बहुत कुछ सुनना है, खरी खरी मुझे सुनाइएगा. बहुत शुक्रिया. चले सुना दे यार, एक दुआ एक तमन्ना, हम यूं मिलते रहें. आप सबके लिए नाउ स्माइल प्लीज. ये मेरे साथ नहीं, तू भी कभी खुद से मुझको बुलाती नहीं हो जाने भी दे बात थी जो कही हल्का की मैं था जब आज भी मैं खड़ा हूँ वही सोनिया मेरे दिल की गलियां के रख लो अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करें सीके के हवाले से जरूर कीजिएगा। और मुझे याद है कि जो हमारा पहला मेरा शो था सोलो शो उसमें वो मदर्स डे पे था और मदर्स डे में वो जो हमने सॉन्ग प्ले किया था पूरा ये सॉन्ग जो है जो अभी हम सुनेंगे ये बैकग्राउंड में था और यही सॉन्ग प्ले होता रहा। बहुत सारे सॉन्ग्स हुए लेकिन ये बैकग्राउंड में ये गाना था, मदर्स डे था वो। और क्या खूबसूरत बात है कि मदर्स डे पे इस शो का आगाज हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज 9 साल हो गए हमारा और आपका साथ यूं ही चल रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा। दोस्तों जिंदगी में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, तसलसल बहुत जरूरी है। अगर आपकी कोई ड्रीम है, अगर आप किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं तो डटे रहिए। मुश्किलात आएंगी, परेशानी आएंगी, रॉयल रोड टू सक्सेस बहुत कम लोगों के लिए होता है। बहुत सारे लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा जान लगानी पड़ती है, जब जाकर कामयाबी मिलती है। तो कामयाबी जो है वो आपको जरूर मिलेगी लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, मेहनत से जी कभी ना चुराइएगा। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और हमेशा पॉजिटिव रहिएगा और आहिस्ता आहिस्ता लर्न करते रहिए। आपकी पर्सनैलिटी में निखार आना चाहिए, बेहतरी आनी चाहिए, पॉजिटिविटी आनी चाहिए। अगर आप वहीं के वहीं जुनून का शिकार हैं और आपकी पर्सनैलिटी कहीं रुक गई है आकर और आपकी वही टनल अप्रोच है, एक मखसूस जाविया है सोचने का, खुल के नहीं सोचते और तो फिर प्रॉब्लम है जनाब। अक्सर मैं ये बात आप लोगों से शेयर करता हूँ कि हम अपनी वजाकता में, अपने लिबास में, हम जो चीज़ें यूज करते हैं उनमें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें जिद्दत चाहते हैं, इसमें जदीद से जदीद चीज़ें लेकर आते हैं, चाहे मोबाइल हो, चाहे हमारा लिबास हो, चाहे हमारी गाड़ी हो, चाहे घर में कोई डेकोरेशन हो, कुछ भी हो। इस तरह से पढ़ाई में ऑफकोर्स हम आगे जाते रहते हैं लेकिन ज़हनी तौर पर बहुत सारे लोग वहीं कहीं अटके रहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते। और तो उससे क्या होता है कि जनाब जमाना तो फिर और वक्त कभी रुकेगा नहीं, ये चलते रहेंगे, ये आगे बढ़ते रहेंगे। आप अगर रुके रहे तो फिर पीछे रह जाएंगे। बात मेरी समझ रहे ना आप लोग? हाँ जी, थोड़ा समझो पहले ना। चलिए मैसेज पढ़ते हैं आपके 6278 पर। अगर अभी तक आपने मुझे मैसेज नहीं किया तो क्यों नहीं किया, अभी फौरन उठाइए अपना मोबाइल और मैसेज कीजिए। लिखेंगे KHI, एक स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, मैसेज लिखेंगे और सेंड कर देंगे 627 पर। जो जो मेरा लिसनर है, जो मुझे जहां जहां सुन रहा है वो मुझे बताए और उसने कैसे सुनना शुरू किया, कहां से वो सुनता है, कितना अर्थ हो गया, क्या एक्सपीरियंस है, जरूर बताइएगा। वैल्यू ऐड क्या की है सीके ने, इस शो ने आपकी लाइफ में, अगर कोई की है तो जरूर बताइएगा। छोटा मोटा जो भी मैं कोई एंटरटेनर हूँ, जो भी कुछ मैं कर पाता हूँ, ये फीडबैक बहुत बहुत जरूरी होता है जी। फ्यूल का काम करता है, ईंधन का काम करता है, जिससे एनर्जी आपको मिलती है और आप पे आगे बढ़ने की लगन पैदा होती है। मेरी बात समझ रहे होंगे आप, बहुत शुक्रिया। वैसे आसमानी कितने ब्रो, आई विश यू एन ऑल आर्स हैप्पी 9th एनिवर्सरी ऑफ सीके फ्रॉम योर क्रेजियस्ट पंखा। अवैस कासमानी ने बहुत काम किया इस बर्थडे पे, अब अलॉन्ग विथ मेनी अदर पीपल आप सबके लिए क्लैप है मेरी तरफ से. थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच. ब्रावो. देखिए वालेकुम अस्सलाम भाई, मैंने फर्स्ट टाइम आपका शो धोखे में सुना, आपकी वॉइस अच्छी लगी और मदर्स डे के शो सुनने के बाद आपकी रेगुलर लिसनर बनी. धोखा तो कोई नहीं, भूल में सुन सकते हैं आप. मुबीजा, जब बहुत सारे कैरेक्टर्स भी होते थे बशीर मैकेनिक, मासी मुसीबत, तेरी सी जिपिंग, वो मासी मुसीबत आई डोंट नो कभी आई कि नहीं. बशीर मैकेनिक जी, बशीर मैकेनिक हमेशा रहता है हमारे साथ और अब भी कभी कभी आ जाता है. मिसबाबाजी फ्रॉम कराची एफएम, आपके जैसे वजह से सुनना शुरू किया और रात में स्टडी करते वक्त शो सुनती थी और एक मिनट ओके. मैसेज कहीं नीचे चला गया, चले कोई बात नहीं. हाँ तो रात में सुनती थी और आपकी बातें सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते थे. थैंक यू वेरी मच. दुआ है सलाम अजा हवाई, मैं ठीक हूँ जी, खुश रहिए, आप भी खुश रहिए. आई रिमेम्बर दैट शो, ऑसम मेमोरीज विल सी के इमोशंस अनलिमिटेड ड्राइव टाइम ब्लेस यू. बिल्कुल जी, बताता हूँ मैं आपको आज से बताता हूँ इनके हवाले से भी कि मैंने कौन कौन से शो किए. जैनब नूर ब्रो ही, हैप्पी बर्थडे टू सी के ब्रो, मैंने 2013 से आपका शो सुनना किया एंड दिस इज माई फर्स्ट SMS. बहुत शुक्रिया. वो जो खवातीन हज़रात, वो जो मेरे दोस्त हैं, वो जो मेरे लिसनर्स हैं, जो कि मुझे कभी SMS नहीं करते लेकिन जो है वो सुनते हैं, आज तो कर दीजिए. आज तो आपके शो की 9th एनिवर्सरी है, बर्थडे है, जो कुछ भी आप कहना चाहें आज तो बोलना पड़ेगा आपको. खामोशी नहीं चलेगी भैया आज. लिखो के चाहे एक स्पेस दो, अपना नाम लिखो, मैसेज लिखे और साइन कर दो 6278 पे. राणा उमेर साहब हैं फ्रॉम फैसलाबाद. फैसलाबाद जी हाँ, मैंने फैसलाबाद बहुत कम इस्तेमाल किया है, मैंने फैसलाबाद बोला और मैं अक्सर जाता रहता हूँ फैसलाबाद और हमारा बहुत जबरदस्त स्टेशन भी वहाँ पर है. तो मेरे दोस्त हैं सब लोग और बहुत अच्छे लोग, बहुत मजे का सीरी एंड फैसलाबाद मुझे कहना अच्छा लगता है, इसलिए मैं कहता हूँ फैसलाबाद जिंदा दिलों का शहर है जी. सुपर जुपर से भी ऊपर होके फर्स्ट टाइम दो माह पहले खुद ही ट्यून किया और सुना. दैट्स ऑसम एंड इंक्लूड अ लॉट ऑफ स्पिरिट इन इट. ओके जी, 200 वॉट द साउंड प्ले कर दीजिएगा. ओके दिलजीत सिंह, थैंक यू वेरी मच आपका. राना उमर फ्रॉम फैसलाबाद. जैनब नूर ब्रोही, हैप्पी बर्थडे टू सीके, बहुत शुक्रिया जी. अलिशबा है, सलाम भाई, मैं ज्यादा टाइम नहीं हूँ आपका शो सुनते हुए, दिसंबर से स्टार्ट किया, पहली दफा सुना तो पिक्स ले रहे थे तो समझ नहीं आया था, बट फिर बाद में दिल करने लगा और कसम से जब से आज तक एक दफा भी शो मिस नहीं किया. बहुत सीखा इन 5 मंथ में आपसे और लगता है कि पता नहीं कितने ईयर से सुन रही हूँ. वाह, हाशिम खान काकर साहब हैं FB एरिया कराची से, बहुत शुक्रिया भैया. वालेकुम अस्सलाम आयशा, सितंबर 4 साल हो जाएंगे और आपका शो सुनते हुए, और कभी रेडियो नहीं सुनती थी, एक दिन FM 103 ऑन किया आपका शो, आपकी आवाज अंदाज अच्छा लगा और जो चाहती थी वही सुन रही हूँ. ओके थैंक यू. आशा मान, क्या हाल है आशा, हैप्पी टू यू सी कैन. लव यू भाई, यू आर सिंपली अमेजिंग. मैंने फर्स्ट टाइम 2006 में सुना और उसके बाद आज तक साथ हूँ. कॉल्स हम आपको सीके को ऑन करते हैं, बिल्कुल जी ऑन कीजिए, आपके अपने हम सब. केरी बलोच, वालेकुम अस्सलाम, बहुत मुबारक हो, हमारे साथ 9 साल हो गए, बहुत जबरदस्त रहे और बहुत अच्छी यादें हैं. हैप्पी बर्थडे टू सीके, हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए. रुबावली, हैप्पी बर्थडे टू सीके, 2006 से सुन रही है, फर्स्ट टाइम सिस्टर ने शो के बारे में बताया था और मैंने सुना तो अच्छा लगा. ओके अलाइफा, मैं आपको काफी लॉन्ग टाइम से सुन रही हूँ ऑन अदर स्टेशन, बेबी मेरा सिर्फ यही स्टेशन है, मैंने शुरू से लेके आज तक इस स्टेशन के अलावा कहीं से भी शो नहीं किया, तो ये बात आप ध्यान में रखिए, मैं सिर्फ 103 से वाबस्ता रहा हूँ गुज़िश्ता 9 साल से. थैंक यू वैस कासमानी, बहुत शुक्रिया. और फारूक साहब बहुत शुक्रिया, फर्स्ट टाइम शहरी जगाने वाला शो सुना था, आने वाले को रोको नहीं और जाने वाले को टोको नहीं. अच्छा जी, नासरीस भैया सीखी की बर्थडे, आपको और सब आरकास्ट को बहुत बहुत मुबारक हो, हमारा सीखे 9 साल का हो गया, बहुत शुक्रिया. 2004 दिसंबर से कंबाइंड शो आप सुनती आ रही हैं, कौन है जी आपको, और बहुत अच्छे होते हैं. और राइट, थैंक यू वेरी मच. और अच्छा जी, ये एक सरप्राइजिंग जो है फैक्टर है मेरे लिए कि कुछ मेरे सेलिब्रिटीज फ्रेंड्स ने जो मुझे मैसेजेस भेजे और ये मेरे हमारे दोस्तों ने कलेक्ट किए और ये मुझ तक पहुंचा और मुझे इसके हवाले से कुछ पता नहीं है, ना मैंने किसी को कहा ना किसी से बात हुई, ये खुद ही ये चीजें आ गई। अब सुनिए मेरे सेलिब्रिटी फ्रेंड्स क्या कहते हैं। हेलो कैफे कराची, हेलो अदर भाई, मैं माइजारिस, आज आपके शो की 9th एनिवर्सरी पे आप सबको और आपके सुनने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इट्स अ रिमार्केबल अचीवमेंट दैट अ ट्रेंड सेटिंग शो लाइक कैफे कराची इज नाउ इन इट्स 9th ईयर। दिस इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। कीप रॉकिंग द एयरवेव्स ब्रदर हुसैन लाइक यू हैव ऑलवेज डन। ऑल द बेस्ट विशेस टू यू एंड टू योर लिसनर्स एंड टू मस्त एफ 103। Thank you very much. This is my Zaris. Enjoy. Congratulations, Asur. Buhat, buhat, Mubarak. Thank you for all of your support for Kehetena. And here's to another great year. This is Rahul Gaitil and special hello to my brother Saeed Azhar Hussain, and I'd like to wish his lovely show Cafe Karachi a very very happy 9th anniversary. आप ऐसे कमाल के गाने बजाते रहो, मेरे गाने ज्यादा बजाओ प्लीज, एंड मेरा नया गाना फैन सबसे ज्यादा बजाओ, एंड आई होप कि आपका शो ऐसा ही साल दर साल चलता रहे, ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे गाने बजाते रहो। माई बेस्ट विशेस टू यू एंड कीप रॉकिंग एंड ऑल द बेस्ट ब्रो। Everybody, this is Kamran Ahmed wishing Azhar Hussain and all of his listeners a very, very happy 9th anniversary of Cafe Karachi's The Pingo. Keep rocking. Thank you very much, my brother, my Zarif, Christy Young, Rahul Vidya from India, and Kamran. Kami, thank you very much. मिलके गाएंगे, आ जाओ। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जान। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जान। जो कभी हम मिले तो जमाना देखेगा अपना प्यार। Oh मैं आशिक नहीं परवाना नहीं, मैं शायर नहीं दीवाना नहीं, मैं आशिक नहीं परवाना नहीं। मिली जब से नजर तब से जाने जिगर, मिली जब से नजर तब से जाने जिगर। मैं हो गया दीवाना, मैं हो गया दीवाना, अब जाने क्या होगा जाने जाना। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जान। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जान। फिर कहाँ कब मुलाकात हो, वो हसीना से तेरे दिल की बात हो। क्या पता फिर कहाँ कब मुलाकात हो, वो हसीना से तेरे दिल की बात हो। उसके जैसी हसी मैंने देखी नहीं, उसके जैसी हंसी मैंने देखी नहीं। रुकेगा क्या जमाना, मैंने दिल में है ठाना, मुझको से है अभी अपना बनाना। मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। जो कभी हम मिले तो जमाना देखेगा अपना प्यार। ओ मेरे यार, ओ मेरे यार। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है, और एक वादा है। अच्छा जी, ये जो नाइट टाइम का स्लॉट है, रात का जो 2 बजे का शो, ये तो मेरी आइडेंटिटी है, मेरे साथ जुड़ा हुआ है। आपको मजे की बात बताऊं कि जब मेरे कोलीग्स, मेरे दोस्त जो जिनका रेडियो से ऑफकोर्स ताल्लुक नहीं था, जब उनको पता चला और उनको मैंने बताया कि यार मैं साथ शो करता हूँ, तो उनका अच्छा यार ठीक है, वेरी गुड, जबरदस्त, तो कब करते हो? मैंने कहा जी रात को 2 बजे। तो वो बहुत सारे लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया कि रात को 2 बजे, यार पागल हो, रात को 2 बजे कौन सुनता होगा यार। मैंने कहा यार अब कोई सुनता है नहीं सुनता है, बहरहाल चल रहे हैं, जो कुछ है उसको, जो मेरे अंदर है अब मैं निकालता हूँ और उसको पेश करता हूँ तमाम लोगों के सामने, और तमाम लोग जो है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, सुनते हैं, काफी लोग सुनते हैं। तो बहरहाल कुछ इतना ज्यादा जो है उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया और मजाक उजाक उड़ा के ना उसको साइड में कर दिया। मैं डिस्करेज लेकिन नहीं हुआ, मैं चलता रहा अपने हिसाब से। फिर लोग आते गए आते गए आते गए और फिर एक वक्त आया कि ये अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा शो बन गया, और जो वीडियो पे होते थे या होते हैं, और सबसे बड़ा इस मुराद के वन ऑफ द बिगेस्ट शोज जो के होते हैं रेडियो पे, उसमें से एक। अब यकीनन यकीनन यकीनन सर्टनली बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, सीके का नाम जरूर आएगा। अवार्ड्स वगैरह के में कोई वो नहीं थे, वो ना हम किसी को फोन कर सकते हैं, ना कोई पर्ची है, ना कोई पीआर मेरी कोई इतनी जबरदस्त है, बहुत ही लो प्रोफाइल किस्म का बंदा हूँ मैं, बहुत कम लोगों को जानता हूँ, बहुत कम लोगों के साथ मेरी पर्सनल इंटरेक्शन है, कोई खास सोशल नहीं हूँ। तो उसको हमने साइड पे रखा। शायर नहीं दीवाना नहीं, मैं आशिक नहीं परवाना नहीं। मैं शायर नहीं दीवाना नहीं, मैं आशिक नहीं पर... तो अगर मैं उन्हीं दोस्तों की बातें लेकर बैठ जाता कि यार ये रात का टाइम है कौन सुनता होगा, तो फिर उसके बाद शायद मैं ना करता कंटिन्यू, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, जिंदगी में सीखा नहीं हिम्मत हारना दोस्तों। तो इसीलिए मैं आपको भी हमेशा इनकरेज करता हूं कि मुश्किलात परेशानियां सब चीजें आएंगी, इनसे डरना नहीं, इनसे घबराना नहीं है यार, इनकी आंखों में आंखें डाल के इनको फेस करना है। अक्सर दोस्त ये होता है कि जब कोई परेशानी होती है, मुश्किल होती है, कुछ ऐसी घड़ियां होती हैं कि जो कि बिल्कुल ऑपोजिट जा रही होती हैं आपकी मंशा के, तो उसमें आप या तो एस्केप कोई राह अख्तियार कर लेते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है बहुत ज्यादा परेशान है तो उसको अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। ऐसा ना करें, प्रॉब्लम को जो है वो फेस करेंगे, देखेंगे, उससे मुकाबला करेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। facebook.com/ckwithazhar जरा आ जाइए यहाँ पर भी। मैं शायर नहीं दीवाना नहीं, मैं आशिक नहीं परवाना नहीं। अच्छा बैद गया साहब हैं हमारे साथ फेसबुक पे, कहते हैं असर भाई लती भाई कह रहे हैं बहुत मजा आ रहा है, आहा आहा अरे वाह वाह, लती भाई वाला शो भी क्या था यार, मजे का था। जब से नजर सबसे जाने जिगर, मैं हो गया दीवाना, मैं हो गया दीवाना, अब जाने क्या होगा जाने जाना। लीजिए जनाब लतीफ भाई आ गए, और लतीफ भाई ये गाना सुनकर क्या कर रहे हैं जरा चेक कीजिएगा। लतीफ भाई ये गाना सुनकर मूड में आ गए हैं। अच्छा और लतीफ भाई ये भी कह रहे हैं, लतीफ भाई जी क्या कह रहे हैं आप जरा बताइएगा हमें। लतीफ भाई कह रहे हैं कि उन्हें बहुत मजा आ रहा है, आहा आहा आहा। थैंक यू लती भाई, भी हमारे एक बहुत जबरदस्त मेहरबान कैरेक्टर हैं। अब राजट कहते हैं नाइस यू, थैंक यू मची लवली नाज, अस्सलाम वालेकुम ब्रो एंड हैप्पी बर्थडे टू सीके, थैंक यू वेरी मच। मैंने अपनी फ्रेंड के कहने पर सुनना शुरू किया था, बहुत मजा आया और सीखा भी काफी कुछ आपसे, 5 साल हो गए हैं सुनते हुए। थैंक यू जी, थैनी दिशात ब्रो, सही के का पाकिस्तान का नंबर 1 शो, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बनाया। महवेश हुसैन कहती हैं जी इट्स द बिगेस्ट एंड बेस्ट शो, थैंक यू महवेश। मुझे अब भी सब कहते हैं कि इस टाइम कौन सुनता होगा शो, सर सर बिल्कुल ब्लॉक कहते हैं। 2006 से सुन रही हूँ, जब मैं मैट्रिक में थी पड़ोस दर, ठीक है। असफर अली शाह साहब 3 साल से शो सुन रहे हैं, यार मैंने और भी बहुत सारी चीजें पूछी हैं, क्या कोई वैल्यू ऐड की आपकी लाइफ में, क्या कुछ इसमें समझ में आया, क्या किस तरह के मोमेंट्स थे, कुछ शेयर करो, इतने शर्मीले तो नहीं है आप लोग। तैयब बशीर साहब है, स्टारिंग पे मुझसे अक्सर शोज मिस हो जाते थे और मैं यूट्यूब पर रिपीट शो सुना करता था। ओके तैयब। सोनी कुड़ी 9 साल से शो सुन रही है और खुद ही सुनना शुरू किया था और बहुत पॉजिटिव चेंज आया मुझ में, और बहुत डांट खाई है रात में देर तक जागने की और पागलों की तरह हंसने की वजह से। हैप्पी बर्थडे टू सीके, थैंक यू जी। मुना अजवान, आई एम लिसनिंग फॉर द लास्ट 9 इयर्स, मेरा ऑपरेशन हुआ था तो एफएम पे आपका शो सुना, आज तक सुने हूं, गुड हो गया। अरम सवर 7 मार्च 2007 से आफ्टर मैरिज से रेगुलर सुनना शुरू किया, अलहमदुल्ला स्टिल विद सीके, इंशाल्लाह कंटिन्यू भी रहेगा। और खुद से ही नहीं सुना, खुद से ही सुना और फिर दीवाना कर दिया आपने ब्रो एनसी के ने, क्या बात है। रिपकार कहते हैं हाय हाय। शुरू साहब एक 2009 से सुन रही है और सिस्टर आपकी सुनती थी इमोशंस अनलिमिटेड, फिर मैंने भी ज्वाइन किया और बहुत अच्छा लगा फेस, और जब फर्स्ट टाइम शो सुना तो आपकी रेगुलर लिसनर बन गई, बहुत कुछ सीखा आपसे, और मैं पहले बहुत शाय थी, कॉन्फिडेंस भी नहीं था, इतना बहुत कुछ बदला है मुझ में और हर गम भूल जाती हूँ। और हम चाहते भी हैं कि यार आप, पहले हम कहाँ भी करते थे शो के दिन भर जो है कि जो परेशानियां हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफिस घर की बहुत सारी चीज़ें होती, टेंशन होती है, तो उनसे जब हम निकलते हैं और रात को 2 बजे आप बैठते हैं और फिर हमें सुनना शुरू करते हैं, तो इसमें यकीन कुछ होना चाहिए, कुछ स्पाइस होना चाहिए, कुछ ऐसी पॉजिटिविटी होनी चाहिए, ऐसी एनर्जी होनी चाहिए कि जो आपको एक तो ग्लूड रखे, हमारे साथ रखे, और दूसरा आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी चीज़ें जो हैं ہم نے یہ ٹارگٹس اچیو کیے ہیں اور آپ لوگوں کی مدد سے ہی اچیو کیے ہیں. تھینک یو تھینک یو تھینک یو ویری مچ. کیا داری میں دیوانہ سیکھے تھے کہ ایک دن میں ایف ایم سے سانگ سن رہا تھا کہ اچانک ایف ایم 103 لگایا اور ایک شرارتی بندے کی وائس سنی جس کا نام آزر حسین تھا. اس بندے میں ایسی کوالٹی تھی کہ مجھے اپنے شو کی طرف کھینچتا چلا گیا. اوکے, اور اس بندے کی پازیٹیو میسیجز اور کچھ آؤٹ آف دا باکس باتیں. اوکے, کچھ الگ یہ کیا تھا, کچھ نہیں, اچھا کچھ الگ, بہت کچھ الگ تھا. اور اس بندے اور میں اور اس بندے کا دیوانہ ہو گیا اور پھر میں ہی ٹی ایس سے ساتھ ہوں. لو یو بو, کیا آواز ہے دانی مت, خوش ہو گیا. اس سال میں 2005 سے ہمارے بھیا ساتھ ہیں اور اتفاق سے ٹیم کیا تھا, اچھا لگا شو. تو وہ دن ہے اور آج کے دن ہے آپ کے ساتھ ہیں, کیا بات ہے, ساتھ خوش رہو. تہنیت ہمارے ساتھ ہیں 3 سال سے. اوکے تہنیت, میں نے نوٹ کیا کہ آپ 3 سال سے ہمارے ساتھ ہیں, گڈ ہے. اچھا, اور سسٹر نے سنایا تھا اور بہت کچھ سیکھا. اظفر علی شاہ صاحب, اس کے بعد شگفتہ حسن, ایس آر ایف ڈی آج بی جی ایم میں سپر ہو گیا, کیا بات ہے جی. اور وین زویل ٹول دیٹ وائز آئی ڈونٹ شو فرام 3 ایس آئی ساؤنڈ دیئر واز یور شو ان 2006. اوکے, اور مس یور کمانڈ شو. اوکے, 9th ایئر سے, اچھا یا 9 ایئر سے آپ کہنا چاہ رہے ہیں. سر انصاری, بہت شکریہ. کہاں سے شروع کروں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, ڈانٹ بہت پڑی آپ. ہم نے ہانی کہتی ہوں ظالم سانگ, کیا بات ہے. آشا نفیس 7 سال سے ہمارے ساتھ ہیں اور میری سسٹر آپ کا شو سنتی تھی, انہوں نے سننا چھوڑ دیا اور میں نے سننا اسٹارٹ کر دیا. گڈ ہے ہانیہ, تو 2006 سے ہمارے ساتھ ہیں. کمبائن شو آپ کے ساتھ, تھینک یو ویری مچ. بدتمیز ذرا, آپ کا شو فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں, سن رہا ہوں جو مدر ڈے سنا, جو مدر ڈے پہ تھا. اوکے, آر کے آر عمران, ہیپی برتھ ڈے ٹو سی کے, 2006 سے سننا شروع کیا اور ابھی تک ساتھ ہوں, کیا بات ہے عمران, خوش رہو. عمران ساتھ رہنا, تمہاری ایک کال بھی میں آج پلے کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے لسنرز کی جو کوچ کالز ہمارے پاس ہے. بڑا مزیدار سین رہا ہے, یہ جرنی جو ہے بہت امیزنگ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سب جو ہے وہ میرے ساتھ اس جرنی کو ریکال کریں اور سنیں. فرحان کاشف اور عمران کی ایک کال میں آپ کو سناتا ہوں اور آپ ذرا چیک کیجئے ان لوگوں کی کریٹیوٹی. نہ صرف یہ کہ یہ کوئی ون مین شو ٹائپ کی چیز میں نے نہیں بنائی, اس کو کوشش کیا, اس میں آپ سب لوگوں کی پارٹیسپیشن رکھی اور چیلنجز دیے ڈفرینٹ سچویشن شو کے دوران ہم نے بتائی. اس میں آ کر ایکٹ کرنا اور اتنا زبردست ایکٹ کرنا, اتنا اچھا پرفارم کرنا, یہ جو ہے وہ بڑی بات ہوتی ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. آپ ذرا چیک کیجئے اور پرفارمنس خود ہی نوٹ کیجئے. آر کے آر عمران جی ہاں, اور فرحان کاشف, السلام علیکم عمران. السلام علیکم, کیسے ہیں بھائی صاحب؟ ٹھیک ہوں, ویری گڈ. السلام علیکم فرحان کاشف. وعلیکم السلام, کیسے مزاج ہیں؟ اوکے, پہلا رشتہ لے کر آئے جی ہمارے پاس عمران, اور عمران کے پاس کس کا رشتہ ہے؟ میرے پاس رشتہ ہے, اس کا نام ہے پڑے ہٹ. پڑے ہٹ, اس کا رشتہ تو ہو ہی نہیں سکتا بھائی. اگر بھائی سنیں گے اس کی خصوصیات, اس کی برائیاں. جی آج پہلے خصوصیات, پڑے ہٹ کی خصوصیات. لڑکا ہے جی؟ لڑکا ہے. اکثر لڑکیاں ہوتی ہے, پڑے ہٹ بدتمیز جی. لڑکا ہے. اوکے, لڑکے کیا کہتے ہیں؟ پہلے اس کی ہائٹ, ہائٹ 8 سینٹی میٹر 3 فٹ 31 انچ 8 سینٹی میٹر 3 فٹ 31 انچ. اس کو وہ مخصوص شیشے سے دیکھنا پڑے گا؟ نہیں نہیں, یہ کوئی جراثیم تو نہیں ہوگی؟ نہیں نہیں, ادروائز بند ہے. خصوصیات, اور اس کو جہیز بھی چاہیے, خیر میں بتاؤں گا بعد میں. ٹھیک ہے, اس کی جو عمر ہے نا 50 سال سے 32 سال ہے. 50 سال سے 32 سال. واہ کمال, بینک بیلنس تو کچھ اگر بھائی مت پوچھا, مت پوچھے. اس کا بینک بیلنس 2 لاکھ روپے, ڈیبٹ میں اوور ڈرافٹ. اوور ڈرافٹ جہیز وغیرہ چاہیے جی؟ جہیز چاہیے اس کو جی. کیا چاہیے؟ 2 گائے, 3 بھینس, 1 ٹرک, 4 بکری, 2 مرغی اور 1 انڈا. سب سے پہلے بھائی اس کو طاقت کا انجیکشن لگوا, یہ میں لکھ کے دیتا ہوں اس کو, لگوا تاکہ کچھ بڑا ہو جائے. یہ تو سوکھ گیا بھائی, اس کے پہلے یہ کرا ہوا علاج, اتنی ساری ڈیمانڈ سے آ رہی. اچھا یہ بتاؤ اس کی خامیاں. ایجوکیشن جاب پہ کھلنا ہے. اچھا ابھی اوہ, ابھی تو خصوصیات کی انتہا ہو گئی. اس کی ایجوکیشن جو ہے, اس نے ڈگری ہے ایم بی وی پہ. ایم بی وی ایم بی وی ایم بی وی اوہ. اور اس کی جاب جو ہے نا جی, پورے پاکستان میں ہٹ ہے, ہر کوئی اس کو جانتا ہے. کیا جاب ہے جی؟ کیا جاب ہے؟ آلو لے لو, ٹماٹر لے لو, پیاز لے لو, چائے والے ہیں, چائے والے روڈی اسٹیشن ہے, بسکٹ بھی ہے, پاپڑ بھی ہے, اسٹیشن کھانے ہوئے ہیں, اسٹیشن آ گیا ہے جی. اچھا اوکے, اس کی برائیاں برائیاں تین تین سے تین بتائیے. تین بتاؤں تو بھائی, اس کی ڈریسنگ یہ ساڑی پہنتا ہے, پڑے ہٹ ساڑی پہنتا ہے. یہ میک اپ بہت کرتا ہے. اس کی ساڑی تو ایک وہ بندے کے ٹیشو پیپر سے بن جاتی ہے, چھوٹا سا. نہیں نہیں سر بھائی, پورا تقریباً اچھا خاصا, اچھا خاصا پوری چادر ہے. اوکے, اور یہ میک اپ بہت کرتا ہے. اور تیسرا یہ اپنی بالوں میں چٹیاں بناتا ہے. بھائی اس کو جو ہے اس کو شادی کی ضرورت نہیں ہے بھائی, اس کو تم لے جاؤ بڑے والے حکیم صاحب کے پاس، علاج کروا پہلے۔ اس کی برائی اچھی لگتی ہے نا، تو لڑکی کا رشتہ ہے، کسی کی اچھائی اچھی لگتی ہے تو لڑکی کا رشتہ ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، میں نے لکھ لیا جی، پرے ہٹ کا بھی رشتہ آ گیا۔ اور اب فرحان کاشف آپ کے پاس کس کا رشتہ ہے؟ بتائیے، میرے پاس جو رشتہ ہے وہ پپو پیجر کا ہے۔ پپو پیجر، پیجر کا زمانہ ختم ہو گیا اب، پپو پیجر کیا کہتے ہیں جی؟ جی اس کے بارے میں بتائیے، پپو پیجر کے بارے میں۔ اس میں کوئی بدتمیزی نہیں ہے، اس میں کوئی بہیوگی نہیں ہے، اس میں کوئی رچکپن نہیں ہے، اس کے اندر کوئی غیر اخلاقی بات نہیں ہے، غیر معیاری بات نہیں کرتا، کسی سے کماتا نہیں ہے، کسی کو سوچتا نہیں ہے۔ اور یہ کیمرا آتا ہے جیسے کہ انڈیا نے بنائی تھی تیرے نام، تو اس میں بھی بنائی ہے چوسا و آن، چوسا و آن۔ ہاں جی، جیسے کہ ابھی امریکہ نے اس نے بنائی تھی جی ممی، تو پاپا۔ اچھا، انڈیا نے اس فلم بنائی تھی، آپ نے سنا ہوگا منا بھائی ایم بی بی ایس، جی جی، اور اس نے بنائی ہے کلو کا ابا متا بھائی۔ یہ پہلے سنما میں گھٹکی پڑتا بھائی، اس کے بعد سب چیزیں مزے آ رہی ہیں، تیسرا کھڑکی توڑ ہوتا ہے، پتا چلا کھڑکی پہلے سے ٹوٹی رہی۔ آخری اس کی اور کوالٹی سن لیں گے؟ جی جی میں سن رہا ہوں بھائی آپ کی بات۔ کوئل سی اس کی بولی ہے کائیں کائیں، اور جب یہ ہرا جوڑا پہن کے گھومتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ تربوز گھوم رہا ہے، اور تیار ہوتے تو ایسا لگتا ہے کہ لبنی گڑا کی ویگن چل رہی ہو، اور حسن تو اس میں ایسا ہے کہ سری لنکا بھی اس کے آگے کچھ نہیں ہے، اور جب یہ پیدا ہوا تھا تو ہر علاقے سے دو دو گھنٹوں میں کچھ کچھ پی تھی، اور یہ میٹھے میں ریوڑیاں کھاتا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں خاندانی لوگ ہیں، ان کے دادا جو تھے وہ ڈائناسور کی مالش کیا کرتے تھے۔ ڈائناسور کی مالش، ویری گڈ یار، یہ بہت سمجھ، تو وہ میرے خیال میں ایک ہی ڈائناسور کی مالش کرتے کرتے مر گیا، اس کو منہ سے شروع کیا ہوا اوپر سے۔ تو یہ تھی ایک کال ہمارے عمران کی اور فرحان کاشف کی، اور دیکھیے آپ کریٹیولی چیک کیجئے کہ کوئی رشتہ کی کال کا ٹاپک تھا کہ رشتہ لانا ہے اور کس کا رشتہ لے کر آنا ہے، اور پرفارمنس چیک کیجئے، اور شو کے دوران یہ سب کچھ ہوتا ہے، بہت بہت زبردست یار، مزہ آ گیا۔ تو ہم بات کر رہے تھے مدرس ڈے کی، اس شو کا آغاز چونکہ مدرس ڈے پر ہی ہوا تھا، تو اور مائیں ہم سب کو عزیز ہوتی ہیں، ہم سب کو بہت پیاری ہوتی ہیں، اور ماؤں کی کیا بات ہے، تو اٹریبیوٹ ٹو آل مدرس، اور میری ماں جی کے لیے بھی۔ کبھی میں دیکھوں کبھی میں سوچوں یہ دنیا کیا کچھ بھی نہیں ہے، کبھی میں دیکھ سوچوں یہ دنیا کیا کچھ بھی نہیں ہے، جو نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، تیرے بنا ماں کچھ بھی تو جدا ہوتا، جھولا رے ماں تو جدا ہی جھولا، ذرا ہو لے ہلا ماں جھولا رے پیار کیا، پہلی دفعہ اعتبار کیا، پہلی دفعہ میں نے پیار کیا، پہلی دفعہ اعتبار کیا، اب تو مشکل میں ہوں میں تو تیرے بنا، سر پہ ہاتھ رکھو میری پیاری ماں، ہاں جھولا ہو جھولا، ہاں جھولا دینا، ہو مام تو جھلاؤ نا جھولا رے مام تو جھلاؤ نا جھولا، ذرا ہو لے ہلاوا جھولا رے، ہو مام تو جھلاؤ نا جھولا رے مام تو جھلاؤ ری جھولا۔ प्यार करे। मैंने तो कुछ कहा शर्मा करो खफा भर ना करो झूला हाँ झूला ओ झूला हाँ झूला देना हो माम को झुलाओ ना झूला रे माम को झुलाओ ना झूला जरा हौले हिलाओ माम झूला रे हो माम को झुलाओ ना झूला रे माम को झुलाओ। ये सॉन्ग मुझे याद है कि जब हमने प्ले किया था यही सॉन्ग था मदर्स डे पे जब कैसा कराची का आगाज हुआ था यही सॉन्ग हमने बैकग्राउंड में रख के पूरा शो किया था यही सॉन्ग बार बार बजता था। और मैं आपको बताना चलूं कि इस शो में ऑफ कोर्स आप सब लोग हैं मेरे साथ बहुत जबरदस्त सबकी पार्टिसिपेशन मेरी माँ का बहुत खास किरदार रहा है। वो यकीनन शो तो नहीं सुनती मेरा लेकिन मैं क्योंकि रात का शो होता है सुबह 4 बजे खत्म होता था किस जमाने में 4:30 बजे 5 बजे तक हुआ तो सुबह जब 5:30 बजे 6 बजे में जब भी घर पे पहुंचा 5 बजे जब भी मैं घर पे पहुंचा तो मेरी माँ ने मेरा दरवाजा खोला और उस वक्त उठ के काफ़ी परेशानी भी रही कि यार मैं तकलीफ दे रहा हूँ लेकिन कोई वे आउट नहीं था। मेरी माँ ही जो है वो मेरा दरवाज़ा खोलती थी और तो बहुत उनका कंट्रीब्यूशन है और फिर मुझे नाश्ता भी मिलता था मुझे दुआएं भी मिलती थी तो ये सब चीज़ें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं शो के साथ तो मैंने कहा आपसे भी शेयर कर लूँ। अच्छा जी स्काइप को हमने ओपन कर दिया है कैफे कराची 103 CAFEKARACHI 103 सब एक साथ है सारा स्मॉल लेटर्स में है और कोई भी डैश डॉट अंडरस्कोर नहीं है और फेक आईडी से बचना आपका काम है तो आप आइए स्काइप पे भी हमसे लाइव बात कीजिए कैफे कराची 103 CAFEKARACHI 103। अब कैफे कराची के वजह से अगर देखा जाए तो एक कराची का नाम आता है फिर जब हम 2007 में पहले मुल्तान गए फैसलाबाद गए फिर लाहौर आए 2008 में तो शो का नाम यही ऑफ कोर्स रहा क्योंकि ना हमारे सारे शहर हैं सारे सीरीज सारे शहर सारे कस्बे सारे गांव हमारे हैं सारा मुल्क हमारा तो फिर हमने इसमें एक चीज़ का इजाफा किया जो हम अक्सर कहते हैं अब भी कहते हैं कि विद फैसलाबादी लाहौरियन मुल्तानी तड़का तो वो भी हमने ऐड किया इसमें जब ये सारे सेंटर्स हमारे साथ आए। ओके जी एक सॉन्ग सीके के हवाले से बनाया गया है ओवैस कासमानी ने इसको गाया है और महवेश ने लिखा है एंड मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा कि ये सॉन्ग सीके का जो हमारे ही लिसनर्स ने हमारे लिए बनाया है जरा चेक कीजिएगा और इनकी जो है हौसला अफजाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है। रिकॉर्डिंग यकीनन प्रोफेशनल नहीं है लेकिन जो भी है एफर्ट को चेक कीजिएगा मेहनत को चेक कीजिएगा लगन को चेक कीजिएगा मोहब्बत को चेक कीजिएगा बाकी सब चीजें आसान हुई हैं। Well, बिकॉज आई एम स्पीचलेस. थैंक यू मच. इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, क्या बात है. अब एक कॉल लेते हैं. हमारे साथ तहनीत इरशाद है, सुहेल है, जैनब है और सारा परी. अस्सलाम वालेकुम तहनीत. जी आप कैसी हैं? ठीक है. वालेकुम अस्सलाम. जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ. ओके थमिएगा. सुहेल अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम ब्रो, कैसे हैं? ब्रो मैं ठीक हूँ. ब्रो आप ठीक हो? ठीक ठाक ब्रो. ओके ब्रो थमिएगा. जैनब अस्सलाम वालेकुम. जैनब आप मौजूद हैं? जैनब आप मौजूद हैं? ओके जैनब नहीं है. चलिए सारा परी अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम. आज तो अपना अपना सही वाला नाम बता दो. क्या नाम है? नाम बताया तो मसला हो जाएगा कोई. तुम बता दो यार. नाम यही है तुम्हारा. ठीक है ठीक है. तो पहले चलेंगे तहनीत इरशाद जी. तहनीत क्या कहना चाहेंगे आज इस सीके की बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे? कुछ क्या हो गया? आराम से, थोड़ा ठंडा पानी, थोड़ा हाँ आराम से, सुकून सुकून सुकून. हाँ हाँ अच्छा बिल्कुल. आपसे पहली दफा बात हो रही शायद हमारी. जी हाँ. तो कुछ बोलिए आज आप बोलिए कुछ. तीन साल से सोच रही हूँ पहले. मैं भी वेरी गुड. मैं भी और मैं भी, तुम भी और मैं भी. क्या बात है, जबरदस्त जी. सारा सारा परी हमारे साथ बहुत अच्छे से जी. सारा और सारा सारा की मैं तारीफ इसलिए करता हूँ, सारा के को मैंने काफी दफा जो है वो सारा के साथ बहुत ज्यादा मजाक किया, लेकिन सारा कभी बुरा नहीं माने. सारा की अच्छी बात है, सारा बड़ी मजे से बड़ा खुश होके मेरे तमाम सवालों को, मेरी बातों को सुनती है. थैंक यू वेरी मच सारा, इतनी पेशेंस दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया. जी जी मोस्ट वेलकम. और मैं आपको काफी जब से मैं छोटी. हेलो अच्छा रुको जैनब रुको अब. जी सारा जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम जब सुना था तब मैं 15 ईयर्स की, और तब मैंने ऐसे ही ऐसे भाई को और आप लोगों को सुनना शुरू किया था. तो मैं बहुत कॉल मिलाती थी आपको पर कभी मेरी कॉल नहीं लगती थी. फिर मैंने कभी नहीं मिलाया उसके बाद. एक दो साल मैंने नहीं सुना. उसके बाद मैंने जब दोबारा सुना तो ऐसी मैंने ऐसी मेहनत सी पर कॉल बुलाई. तो एक बंदे ने बोला कि अगर आप अर्पल भाई से बात करेंगे तो आपको स्काइप पे ही बनानी पड़ेगी. और वो नेक्स्ट से आप कॉल करते हैं यहाँ पे होते नहीं है. फिर मैंने आपको फिर मैंने लगातार सुनना शुरू करा. तो मैंने अपनी आईडी बनाई और कहना में फिर तो जब मेरी फर्स्ट टाइम ऐसे स्काइप पर बात हुई थी तो आई थिंक जिब्रान मेरे साथ था. अच्छा हाँ. और वो बस उस दिन से मेरा बहुत लकी दिन था कि आप मेरी कॉल ले गए थे और मैं बहुत खुश हो रही थी. और वो डेट डेट तो मुझे कोई इतनी खास याद नहीं है पर वो पल बहुत याद है. अच्छा, तो पहली पल किसके साथ मिली थी वो जुबान था. तो उसके बाद बहुत सारी कॉल मिली और तुम्हें लड़के बहुत याद रहे थे पता नहीं क्यों. क्या मतलब तुम्हारी केमिस्ट्री अच्छी है. हाँ जैनब जैनब बताओ. जैनब जी. हाँ जैनब. हाँ भैया मैं तो बहुत पुरानी पापी. हाँ पापी लग भी नहीं तो पापे खाती हो. पापी इसलिए होगी तुम पता ही है जब नाक से बात करते हो ना. पापे है ना पापी हो गया तुम. पा पा पा करो पा पा पा. हाँ भैया मेरा पापा बनाया था ना लास्ट शो में जब आपका बर्थडे थी तो मैंने आपको दादा अंडे वाला सीन तब से ही आपकी दीवानी बस. और मैं कल हंसती थोड़ी ना थी तब से मैंने आपको सुनना शुरू करा ना बस. मैं कभी मतलब बैठी होती थी कि आज से मैं हंसूंगी नहीं फिर मेरी हंसी निकल ही जाती थी. अच्छा अच्छा. तो तुम्हें सब लोग करेला अंडा आंटी बुलाते थे. करेला आंटी इधर आओ. हर रोज अब सही हो गई हो तुम्हें. चलो ये भी अच्छा. मैं तो हंसती हूँ घर वाले भी तंग है आपसे. कोई बात नहीं तंग कोई मसला नहीं है. कोई मसला नहीं. बच्चे बेचारे जो है ना काफी तंग है. उबैद गयास जैसे इसकी बनियान तंग है बेचारा काफी अर्से से. जब हम सुनते थे तो घर में सब सोते नहीं है तुम लोग जानते रहते हो मतलब शोर में पाते रहते. घर वालों के काफी काफी सुनना पड़ा होगा. बिल्कुल सही कह रही है. बहुत सुना बहुत. मेरी अम्मी ने मुझे बहुत डांटा और फिर आपने मुझे इतने सारे लकब दिए कहीं मेरी बहन मेरी. हाँ नहीं वो मैंने आपको एक्नॉलेज किया है. देखिए आप आपकी जो सब बातें वो मैंने अभी मानी है सब चीजें. तहनीत इरशाद से पूछते हैं ये जरा ठंडा पानी पी लिया इन्होंने. हाँ तहनीत जी एबीसीडी सुनाओ प्यार से आराम से. छोटी वाली एबीसीडी आती है बड़ी वाली आती है सुनाने में तो एक ही होती है. हाँ तो कौन सी? हाँ मैं वही कह रहा हूँ। ये एक्चुअली जो हमारा जो इलेक्शन हो रहा था ना, तो उसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर थे वो डिफरेंट लोगों से पूछ रहे थे कि जी आपको एबीसीएपी आती है, तो उस जो कैंडिडेट था उसने सवाल किया सर छोटी सुनाओ बड़ी सुनाओ। तो ये फनीस्ट चीज है, तो इसलिए मैंने आपसे कहा। ठीक है तहनीत, कुछ और कहना है तुमने? जैसे सारा ने कहा है, जैसे जैनब ने कहा है, तुम तो बिल्कुल तुम्हारे हाथ पांव फूल फूल के अजीब से हो गए। इस वक्त माफी। चले कोई कोई कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है ना इसलिए बहुत कंफ्यूज हो गया। कोई बात नहीं जैनब, सारा और तहनीत बहुत शुक्रिया सीके के लिए। 1 2 3 जिपिंगो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। ये है हमारे पास, इस तरह से आप लोग कॉल करनी है तो स्काइप पे आ जाए, कैफे कराची 103 पे आप भी आए और अपनी राय का इजहार करें। अच्छा अगला गाना आए, हाय जरा कुछ पार्टी शाड़ी कर लेते हैं, भले ही वो पार्टी भूत के साथ क्यों ना हो, और डांस भी करेंगे। ठीक है आ जाओ। वैसे हमारा शो जो है भूतों वाला शो भी कहला सकता है, रात को 2 बजे आए और आके जो है वो पार्टी शुरू हो तो लोग ये कहते हैं भाई क्या है, मतलब इंसान हो भूत हो, ठीक है जी हम इंसान हैं, आप भूत भूत हमें ना बोले, हम बड़े जोशीले और अच्छे इंसान हैं, पॉजिटिव लोग हैं। और फिर 9 साल मेरी बात कहाँ ढूंढोगे इस शहर में क्लब माधी रात, मेरी बात कहाँ ढूंढोगे इस शहर में क्लब माधी रात, जो सारी दुनिया सो जाती है अब तो भारी हो जाती है, अब तो भारी के भी अब तो चले ये वो बाकी है, सारी दुनिया सो जाती है अब तो भारी हो जाती है, अब तो भारी के भी अब तो चले ये वो बाकी है। Relax man, come party with the boot knock. Relax man, come party with the boot knock. Relax man, now party with the boot knock. Relax man, the party is in your soul, jati hai, ab the party ho jati hai, ab the party ke bhi ab the total hai, ye wo baat hai. The party is in your soul, jati hai, ab the party ho jati hai, ab the party ke bhi ab the total hai, ye wo baat hai. टिक्कू चीन पतंदर रात पाड़ी घर के अंदर, घर है देखो भूत वाला टूटी खिड़की मकड़ी का जाला, ये मुझको बस जागना है, जिसको भागना है, इतने सालों से हम सब रात को सोते हैं, आज जाग लेते हैं अब भूत थोड़ी होते हैं, बुलाओ जिसको नाचना है नचाओ, मैं सशर लगाओ ये ये ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाओ। No way to I'm a fool, meri baat kahan dhoondoge shehar mein kitni aadhi raat, No way to I'm a fool, meri baat kahan dhoondoge shehar mein kitni aadhi raat, sari duniya so jati hai ab to bari ho jati hai, ab to bari ke bhi ab to dhudal hai ye to baati hai, sari duniya so jati hai ab to bari ho jati hai, ab to bari ke bhi ab to dhudal hai ye to baati hai, body with the boot knock, relax man, come body with the boot knock, relax man, come body with the boot knock, relax man, come body with the boot knock, relax man, come body with the boot knock, relax man, my body with the boot knock, relax man, स्काइप वालो अभी जी गाना चल रहा है, अभी सब लोग खामोश रहो, एक वरना एक दूसरे की बातें सुन रहे होगे। हा हा हा उसने ये बोला, खामोश सब लोग। वैसे टाइम अब सुनो तुम मेरी बात कहाँ ढूंढोगे शहर में क्लब तुम्हारी रात, सारी दुनिया सो जाती है अब तो बारी हो जाती है, अब तो बारी के भी आप गुजरे ये वो बारी है, सारी दुनिया सो जाती है अब तो बारी हो जाती है, अब तो बाजी के भी आप गुजरे ये वो बाजी है, बॉडी विद द बूट नॉक रिलैक्स मान, कम बॉडी विद द बूट नॉक रिलैक्स मान, कम बॉडी Relax, man. I'm going to जाओ दारू पिलाते जाओ शहर में कब तुम्हारी रात मेरी बात कहाँ ढूंढोगे शहर में कब तुम्हारी रात सारी दुनिया सो जाती है सरकारी हो जाती है अब सरकारी के भी आपसे दूसर बाजी है सारी दुनिया सो जाती है अब सरकारी हो जाती है अब सरकारी के भी आपसे दूसर ये बाजी है बॉडी विद द बूट नाउ रिलैक्स मैन कम पार्टी विद द बूट नाउ Relax man, I'm party with the group now. Relax man, I'm party with the group now. Relax man, I'm party with the group now. Relax man, I'm party with the group now. Relax man, I'm party with the group now. Relax man, I'm party with the group. Boy, yo, honey, singer. ओके जी स्काइप पे हम चलते हैं स्काइप पे इस वक्त एक दो तीन चार पांच लोग मौजूद हैं बारी बारी में सबका तारुफ कराऊंगा और सबने जो है अपनी बारी पे बोलना है बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की रिक्वेस्ट है आप लोगों से थैंक यू मुझे पता है बात फिर भी नहीं मानेगी लेकिन कोई बात नहीं मैं तो कर सकता हूँ आपसे रिक्वेस्ट कोई बात नहीं चलो भाई हमारे साथ वैस का आसमानी अस्सलाम वालेकुम गबर गबर वैस का आसमानी ने बहुत काम किया वैस का आसमानी बहुत जबरदस्त यार सबके सब लोग तालियां बजाए भाई वैस के लिए अब इस चक्कर में मोबाइल हाथ से मत छोड़ देना खाम हमें मोबाइल टूट के गिर गया तो फिर मसला हो जाएगा ठीक है फरहान काशिम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम भैया हाँ ये आदमी वो है जो गुज़िश्ता 8-9 साल से कुएं से हमसे बात करता है ये कुएं में रहता है इसका बिस्तर कुएं में पड़ा हुआ है और मैं इसको हमेशा से यही कहता हूँ क्या भाई कुएं में रहते हो तो ये उसका जवाब भी देता लेकिन बहरहाल जब से मैं कुएं में चला गया ठीक है समझ गया और हमारे साथ है दुआ काफी अरसे बाद आई है दुआ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं आप ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह दुआ हमारी बहुत ही पुरानी कॉलर्स में से हैं जो कि शुरू शुरू से हमारे साथ हैं आजकल जरा क्योंकि इमोशंस अनलिमिटेड नहीं होता है तो ये भी जरा शेर शायरी लेकर नहीं आनी हमारे पास कोई बात नहीं हम सब हमें सब पता है ठीक है उसके बाद एक लड़की जो है हमारे पास आई और उसको हमने मेदे वाली लड़की के नाम से जाना और इस लड़की के साथ भी हमने बहुत कुछ शरारतें की लेकिन ये लड़की भी कमाल सब्र से और इस्तकामत से और पॉजिटिविटी के साथ हमारे साथ है जीनिश अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसी हो बस जबरदस्त बहुत खूबसूरत पेड़ा ऐसा ऐसा सुनो खूबसूरत मत बोला करो कसम से खूबसूरती से नफरत हो जाएगी हम लोग क्यों ना बोलो मत बोलो भाई मतलब इतना खूबसूरत कितनी सारी खूबसूरती है अबे एक मिनट सबर करो भाई खूबसूरत लड़कियों के इतने बड़े डोले थोड़ी होते हैं भाई पूरी तस्वीर में एक डोला आ रहा था तुम्हारा माशाल्लाह तुम एक बंदे को पंच मारो जो ना टैलेंट है कितना देखे ना कोई पंगा नहीं लेगा मुझसे माशाल्लाह हाँ जरा अभी अभी अभी आते हैं एक और बंदे का तारुफ करा दें बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा है दानियाल लकवी हमारे साथ है दानियाल वो है जो कि हमारा जो ग्रुप है जिसमें उस्मान है अली है साहिल है दानियाल है ये लोग जो है वो बड़ा मजे का इनका सीन है और ये कभी कभी आते हैं कभी कभी उभरते हैं लेकिन आते हैं टाइम पे है ये सबसे अच्छी बात जी दानियाल अस्सलाम वालेकुम अजय भाई कैसे हैं आप थैंक यू सो मच और बहुत बहुत मुबारक हो ये 9 साल आपकी कामयाबी के और बहुत मजा आया आपके साथ ओके दानियाल चलो साथ रहो तो अब एक एक करके चलते हैं मजा आएगा अब जरा शेर सुन लें जो कि जिनिश पे है फरहान के पास जी फरहान हाँ प्लीज प्लीज आइए इरशाद जरा जिनिश जरा एक मिनट जिनिश जरा डोले सीधे दिखाओ जरा इसको दिखाओ पंच कैसे लगता है फरहान भाई पंच के लिए रेडी हो जाए आप लड़की बहुत रेडी है डोले बोले मुंह सामने लगेगा मुंह बुला रही है इसका मुंह भी अंडरग्राउंड है फरहान का मेरा कुएं से बाहर आ जाए फरहान भाई दानियाल भाई को मैं कुछ नहीं कह रही आपसे बात कर रही हूँ फरहान भाई सुबह तुम्हें कह रही है ये यार बात सुनो बात सुनो ना तो आज ये दुआ की कब से मुंह से आगे जिसको भाई कह रही है दुआ तो बहन है बाजी है दुआ अजय भाई फरहान भाई के कान साफ करवाइए अच्छा अच्छा नहीं वो कान अच्छा हाँ जी हो गया वो हाँ सुन लो सुनो धनिश कहती है कि रहती हूँ मैं जहाँ पर हर महल्ले से उधार लेती हूँ कि रहती हूँ मैं जहाँ पर हर महल्ले से उधार लेती हूँ करना बड़ा आता है तो महंगाई बदल लेती हूँ वाह वाह, जब भी मैं कहूँ ये कनाडा क्यों जाना चाह रही है, इसलिए कर्जा बढ़ गया। जब भी आते मैं कनाडा जाऊंगी, तो मैं जाऊंगी एक दिन, जरूर जाऊंगी, आज आपको कॉल करूँ मैं आपको जोरदार लेके वापस आ जाएगी। और जितना इसका यकीन है ना, आप देखना ये जाएगी कनाडा, भले वो बंदा वहाँ पे रोड पे बर्फ साफ करता हो, लेकिन बंदा वो आएगा लेके जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, मशहूर है। हाँ यार, ये गलत बात है, तुम लोग एक बंदी को टारगेट करो, खबरदार घबराने जरा गन की तरफ चलते हैं। ये इलाके में वैसे भी टारगेट पे ही, ठीक है, समझ गया, तू अब साइड में हो जा, तो शक वाली बातें ना कर। हाँ ओवैस, हाँ भाई कैसा है, हाँ सीके का सफर सुनाओ यार वैसे, तुम अपने जबान में सुनाओ, अपने हवाल अपने जबान में अफकोर्स सुनाओगे, लेकिन अपनी अपनी कुछ कथार्सिस निकालो, कुछ दिल के हाल बताओ, रोते हुए मत बताना। 2005 में जब मैं 9th में था, तब अभी ये बताना जरूरी होता है, आप मुझे सब लोग बता रहे हैं, जब हम पंगूड़े में थे, छोटे जब हम पंगूड़े में थे, अब लड़के बता रहे हैं, जब हम पेपर पहन के बाहर निकलते थे तो हम शो सुनते थे, मतलब अजीब बात है। नहीं मैं बोल रहा, तुम्हारा 9 के अंदर 2010 तक रहेगी माशाल्लाह, तुम्हारा एक जीनिस का एक डोला 25 साल का भाई। अरे आपको कैसे पता चला? भाई पता लग गया भाई, वो फोटो पे लिखा होता है, फोटो पे लिखा होता है 2500 कबले मसीह लिखा हुआ था उस पर। मेरा सफर रुक गया। अच्छा यार उसका सफर, उसका सुनने दो भाई, सफर सुनने दो। हाँ भाई आज आज आज आज आज भाई, रात को पढ़ के फारिग हो जाते थे, नींद नहीं आती थी, काफी बोरियत होती थी, तो उस वक्त पढ़ के मतलब लग रहा है चिल्ले काट के फारिग होता था। अच्छा दानियाल खामोश, चिल्ला नहीं काट रहा था। अच्छा हाँ, रेडियो आता था तो उसपे एक बार ऐसे ही मैं रात को ट्यून इन कर रहा था, तो अजीब कोई शेरो शायरी वाले शोज आ रहे थे, मुझे पसंद नहीं थे वो, तो उसपे आपका शो सुना और काफी बहुत मजा आया, पूरा शो खत्म हो गया, तो नेक्स्ट डे मैंने सोचा फिर सुनते फिर ट्राई करते, तो मैंने कोई 12 से 2 के दरमियान कोई शो लगाया, तो मैंने काफी ढूंढा, मिला नहीं, फिर उसपे आपकी आवाज, जब इमोशंस अनलिमिटेड उस वक्त आता था, तो मैंने ये देखा कि ये तो इन्हीं आरजे की आवाज है, बट ये शो अलग है, बड़ा बहरों की आदमी है भाई अजर भाई। वो मैंने पूरा शो सुना, मैं कब, मुझे शेर शायरी में कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं अजर भाई, उसके बाद से मैंने इमोशंस अनलिमिटेड भी पूरा शो सुना, ये आपने आपका चांद है, उसके बाद ये जब मैं सुनता था सबकी, ये जो दानियाल भी हो गए, फरहान काशिफ हो गए, इतने बड़े बड़े कॉलर्स हैं, इनको सुन के इतना खुश होता है, बहुत बड़े कॉलर है, बहुत बड़े कॉलर। अरे भैया गिर गए, दोनों गिर गए। असल में बड़ी चीज तो दिनेश है, देखने में भी और वैसे भी रोग के हिसाब से माशाल्लाह, ग्रुप फोटो में 25 बंदे हो लेकिन दिनेश अलग नजर आएगी उसमें। उसकी कहानी सुन लो यार। हाँ वैस कंटिन्यू जी अजय भाई, फिर उसके बाद 2009 तक मैं साइलेंट लिसनर ही रहा, ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था। फिर एक बार 2009 की जब बर्थडे थी कैफे कराची की, तो आपने भाई जो आप कहते हैं कि अब जो है खामोशी तोड़ो, तो फिर मैंने उस वक्त मैसेजेस करना शुरू किया, और तब मैं अपने नाम से भी नहीं करता था, मैं इतना डरता था, फिर उसके बाद हिम्मत की अपने नाम से, आप मुझे आप मुझे कहते थे उमेश कश्मीरी। अच्छा हाँ याद है, ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने बड़े भंड किए हैं भाई, पहले मुझे फील होता था मैं वही 50-60 साल का आदमी, उमेश कश्मीरी सही है, तो मुझे ये लगता तो सुनने वाला पता लगता है कि उसकी ना सब ले रहे हैं, तो मैंने जब कॉल किया था भाई, ये आपका जो ये वर्ड है ये हजफ किया जाता है कार्रवाई से, खबरदार कोई मतलब इंसान बनो, मतलब आपकी किट लगा रहे हैं या आपका कुछ मतलब, बहुत शुक्रिया। हाँ अभी थड़े पे नहीं, आप थड़े पे नहीं बैठे हुए, शो में आए हुए, शाबाश शाबाश जी जी अदर भाई, तो जब वो मैंने पहली कॉल किया अदर भाई, जिस तरह आपने सपोर्ट किया था, लग रहा था कि सब मेरे से तफरी कर रहे हैं, बट जिस तरह आपने मुझे सपोर्ट किया काफी अच्छा लगा, और अब जब मैं सुनता हूँ किसी नए कॉलर को, कोई बहुत अच्छा कर रहा होता है अदर भाई, जिस तरह आपको सपोर्ट करते ना, ये काफी लोगों को समझ नहीं आती है बात, लेकिन अब पता चलता है आप पूरी पूरी कॉल संभाल लेते, इवन हम लोग इतने भंड करते जैसे मैंने अभी किया वो, इसमें आप ये देखो ना कि अभी जो समी आया है, समी ने बहुत अच्छा, बहुत जल्दी आके ग्रैब किया, समी बहुत जल्दी तेज तेज से बोलता है लड़का, समी सही है, बहुत अच्छा वो करता है, बहुत मजे अदर भाई, बड़े बड़े कॉलर मतलब साथ आते ना पूरी कॉल खराब हो जाती है, लेकिन आप वो जरा भी उसको सामने नहीं आने देते, हमें लगता है कि हमने बहुत खराब किया, लेकिन जब सुनते हैं ना वापस से कभी रिकॉर्डेड शो वगैरह, तो हमें पता चलता है आपकी परफॉर्मेंस पर, देखते हैं हमारी परफॉर्मेंस कितनी छुप गई या बेहतर हो गई। नहीं उसमें ये देखो कि मुझे अक्सर मेरे जो दोस्त साथी जिन्हें थे वो कहते हैं भैया आप एक वक्त पे बहुत सारी कॉल ले लेते हो, बहुत घुचपुच सीन हो जाता है। अब मैं क्या करूँ, मुझे अगर एक को कॉल लेता हूँ तो फिर बहुत सारे लोग हैं, कुछ रह जाएंगे तो रह जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, पार्टिसिपेट करें कुछ, और तुम लोग की आवाजें भी मैं सुनूं, मुझे दिल करता है मेरा तुम लोगों से ज्यादा लोगों से बात करें। भैया हम भी बहुत मिस करते हैं, हमारा भी बहुत मिस करते हैं कि आपसे बात। एक मिनट यार, मेरा भाई जी यानी इतने सारे कॉलर्स का ये ट्रेंड चल गया। मैंने भी पिछले कुछ दिन पहले ऐसे ही रात में गाने नहीं सुनने के चक्कर में मैंने रेडियो ऑन किया, तो कहीं किसी दूसरे चैनल पे भी ऐसे कुछ साबिता चल रहा है कि तीन चार कॉलर आए हैं और इस तरह का कुछ सीन ऑन था। छपाइयां बड़ी होती है लेकिन कोई छपाइया बहुत हो रही है सर मार्केट में, का अच्छा आगे बढ़ते हैं क्योंकि मैं इतनी जज्बाती बात हुई। टिश्यू किधर है भाई, आंखों में चलो अब मैं दुआ की तरफ जाऊंगा, दुआ सबसे कम बोलिए, दुआ आप बताइए। अजहर आपको बहुत स्टार्ट से मैं सुन रही हूँ, वेरी स्टार्ट से जब आपकी बिगनिंग थी। ये आपको इंग्लिश बीच में जरूर बोलनी थी, वेरी स्टार्ट आप बोलते हैं, वेरी स्टार्ट जरूर बोलना था आपको, थैंक यू वेरी मच। अच्छा हाँ तो क्या हुआ फिर, मसलन आपकी हर शो में मैं कॉल करती थी स्टार्टिंग आपके पूरे हफ्ते आपके शो जो अच्छे होते थे मैं उसमें तकरीबन हर शो में रिकॉर्ड होती थी और क्रेजी लाइक, और जब मतलब आपका शो स्टार्ट होना और वो म्यूजिक आना जस्ट फेस पे स्माइल आ जाना, अरे वाह वाह वाह आ जाना, अरे ये तो फैक्ट बताया। स्टार्ट से याद आया एक हम मोटरसाइकिल चलाया करते थे, टेक आउट कीप मी टेक आउट माय वरीज, सारा मैं दूर कर देती थी कि जस्ट मुझे अगर को सुनना है और एक पॉजिटिविटी है, एक फन लविंग है और एक रिफ्रेश करता था मूड को। बिल्कुल एक मोटरसाइकिल हम चलाया करते थे याद है आपको शुरू शुरू में, वो आती है वो वाली वाली हाँ बिल्कुल अंडे वाला शो था, बिल्कुल स्टार्ट में कुछ शोज में था वो अंडे वाला और हमेशा से हमेशा। अच्छा करते हैं मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को एकदम, बहुत अरसे बात स्टार्ट नहीं करेंगे लेकिन मोटरसाइकिल दूर से आएगी और पास आके चली जाएगी, ठीक है ओके ओके ओके ओके सामने बहुत तेज आ ओके अब चुप करोगे तो आएगी ना, सामने सामने चुप करोगे तो आएगी ना, चल रहा है। अच्छा ओके हे बेटो बहुत तेजी से गुजर गई साइलेंसर वाली। अच्छा चलो ठीक है, दुआ के बाद फरहान काशिफ कुएं वाला आदमी उर्फ कुएं वाला आदमी। मुझे ये बताने की जरूरत तो नहीं है भैया कि मैं कितने अच्छे से सुन रहा हूँ कितने अच्छे से नहीं सुन रहा हूँ, लेकिन जब मैंने सुनना शुरू किया था तो आई थिंक यहाँ पे बारिश बहुत हो गई थी कराची के अंदर, पूरे इलाके की पूरे एरिया की लाइट चली गई थी यहाँ पे, तो मेरे पास सबसे डरत भी सब चैट हुआ करता था तो वो मैंने लेके टून दिया। आपने कितने के लिए था वो बता दे, कितनी वारंटी थी उसको वो बता दे, कौन सा कौन सी उसके बता दो, सब बता दो, मोबाइल का सब बता दो, कुछ मत छोड़ना तुम, मत छोड़ना तुम गरीबो, मार्केट में सेकंड हैंड मोबाइल ढूंढने वालों फिर नया करके दोस्तों को बताने वालों। अच्छा सुनते लो उसकी, हाँ अच्छा उसके बाद वो बारिश वारिश की थी, लाइट गई थी यहाँ पर, मैं लेटा हुआ था तो मैंने टून किया तो सर बुशरा मदर जो है वो कॉल के ऊपर थी और उनके साथ एक और कोई कॉलर था मुझे उसका नाम याद नहीं, लड़के नाम याद है सही है लड़की का नाम याद है। अच्छा उसके बाद जो है सर भाई वो कॉल सुन के मुझे बहुत मजा आया, उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे मैंने कॉल मिलाई थी मेरी आपसे बात वगैरह हुई, सबसे बात वगैरह हुई, फिर उसमें मैंने स्टार ले लिया था, उसके बाद ई हुआ ई ने बहुत मैंने सपोर्ट मतलब मैंने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारी रजे बहुत सारी प्रक्रिया आपको बताइए सही से सही सही सही बात, आपने शो किया था मतलब जिसके अंदर जोश शो था जिसमें आपने अवार्ड रखे थे कि हम लोग आपसे बात आएंगे और आपके जो चीज नहीं लेंगे सही सही सही मैंने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारी चीजें रही हैं आज मुझे मैं जितना भी फरहान काशिफ के अंदर जो आप टैलेंट देखते हैं या जो लोग मुझे सुनते हैं उस पर फरहान हुसैन की वजह से है कि फरहान हुसैन ने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसके अंदर मुझे बोलने का मौका मिला और मैं अपने मतलब बहुत बेटर हुआ मैं यहाँ से भाई रुलाएगा क्या पगले पगले रुलाएगा चलो मेरे वाले लड़की इधर मेरी अपनी लाइफ के अंदर मेरी अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर अगर मतलब उसमें जब मेरे में टैलेंट था तभी तो मैंने पिक किया ना उस पिक तो मैंने किया लेकिन मुझे कुछ यहाँ से बहुत कुछ मिला जो मैंने सीखा है काम करो काम करो थोड़ा वापस कर। अच्छा चलो जीनिश की तरफ चलते जीनिश मैं आपको आई गेस 2006 या 2005 के एंड से सुन रही हूँ। पुरानी है भाई और उस, अच्छा हाँ मैं काफी पुरानी है शुरू से बात है। मैं 2006 से ही माशाल्लाह जब बचपन में मतलब जब ये मतलब छोटी थी ना सब लोग इनको शुरू से बाजी बोलते हैं। बाजी कैसे भैया ये दुकानों पे जाके फौरन बोलते थे चल टॉफी निकाल चल टॉफी दे चल जल्दी पापड़ी में पापड़ी। अच्छा अच्छा मेरी तो सुन अच्छा सुनो पता मैं आपको कहाँ सुनती थी वो जो रेडियो आते थे ना छोटे से पता नहीं कितने के आते थे वो रेडियो खरीद के सुनती थी और मैं बहुत पागल थी आपके शो को लेके। और मैंने कॉल शुरू में आपको इतनी नहीं की एक दफा की थी जब आपने आई गेस कोई अंताक्षरी खेल हो रहा था उस पे कॉल की थी और उस दिन मैंने आधी रात को कॉल मिला के आपको अपनी बहन को उठा के वो कॉल सुनवाई थी और मैं बहुत क्रेजी थी हमेशा से आपको लेके। और मैं अभी आपको सुनती हूँ और इंशाल्लाह आगे भी हमेशा सुनती हूँ। अच्छा दानियाल से बात करेंगे। दानियाल की मैं आपको एक अच्छी बात बता दूँ कि दानियाल से काफी अरसे से जो है वो साथ है। दानियाल ने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। दानियाल के पहले ख्यालात जो है वो क्योंकि मैं थोड़ा करीब से जानता हूँ इसको तो काफी स्कैटर्ड इसके ख्यालात होते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये फोकस होना शुरू हुआ चीजों की तरफ और आहिस्ता आहिस्ता चीजें इसने जो है वो बेहतर की अपनी लाइफ में। और यकीन जानो आप सब लोग कि अब जब मैं इससे मिलता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि ये बहुत पहले वाले दानियाल में और आज के दानियाल में बहुत फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। और अच्छा हाँ दानियाल आप तुम्हें करो भैया रो रहे हैं रोना मत भाई। नहीं नहीं वो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं क्लास नाइन्थ में था उस जमाने में और वही था कि जिन्नो साइक बच्चे और मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी फर्स्ट कॉल जो शो में मिली थी तो वो ये आपने टॉपिक रखा था कि आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को क्या गिफ्ट देंगे। तो लिटरली आपने मुझे कहा था यहाँ पे भाई तू जा अम्यूजमेंट पार्क के टिकट विकट ले वहाँ के झूले झूल पर ले जाके। और उसके बाद से फिर जो मैं लगा हूँ इधर रात रात ये वो मेरा स्कूल होता था सुबह मगर ये था कि कोई टेंशन नहीं होती थी भाई बस शो सुनना है तो सुनना है हर चीज में ईद के स्पेशल शोज का बड़ा इंतजार रहता था। फिर ये हुआ कि चलते रहे बड़ी मुश्किल से फिर आपसे एक दिन मुलाकात हुई तो बस फिर उसके बाद सिलसिला जो चला है फिर काफी सारे अच्छे दोस्त मिले जिनमें हारिस हो गया उस्मान है अली है बिलाल है और बहुत सारे लोग हैं। मतलब चाहिए कि काफी ऐसा हो चुका है क्योंकि इतने अच्छे समय यानी शोज यानी आना जाना नहीं है कुछ मसूलियत की वजह से तो काफी सारे लोग हैं जो यानी कांटेक्ट में रहते हैं। शहर से मेरी पिछले दिनों बात हुई है तो शहर भी पूछ रही थी आपके बारे में। शहर से जिसको मैं प्यार से जहर कहता था जहर जहर तो वो काफी दिन बाद काफी टाइम बाद मुझे फेसबुक पे आई उनकी रिक्वेस्ट वो बात बात हुई तो काफी अच्छा सीन रहता है। हम लोग आपस में मिलते रहते हैं सारे मैं हूँ हारिस अली उस्मान हम लोग सब आपस में मिलती है बैठते रहते हैं तो एक बहुत अच्छा रहता है कि एक बार हमने शहरी साथ में करी थी सब मिलके तो हम लोग ये होता था कि कभी रात में निकल गए जब सैटरडे नाइट को आपको शो होता था तो हम लोग सब निकल रहे थे साथ एक साथ में कि भाई कहीं कभी सीबू पहुंच गए कहीं भी गाड़ी रोक के कहीं भी खड़े हो गए वहाँ शो सुनने साथ बैठ के गाना गीने चल रहा है। एक अलग ही दिन होते थे भाई वो अब यानी है कि सब इधर उधर स्कैटर्ड हो गए जी भी यानी सब चल गए मसरूफ है ना लाइफ का एक डिफरेंट पैटर्न शुरू हो गया। तुम्हारी लाइफ भी एक अलग तरफ चल पड़ी है जो कि करियर ओरिएंटेड है ये भी बहुत अच्छी चीज है। सबकी लाइफ में चेंज आया दुआ की जीनिश की जीनिश की तो कुछ नहीं आया माशाल्लाह वैसे की वैसे अभी तक बाकी ऐसा है कि जितने भी यानी टर्न आए हैं अप्स एंड डाउन आए हैं मेरे पास और मैंने हमेशा आपको वहां पाया है हमेशा कि आप वहां होते थे बोलते थे बेटा अभी सफर कर बस थोड़ा ऐसी है तो बस अगर आपका हाथ नहीं होता ना अगर तो लिटरली ऐसा नहीं होता नहीं, और वाला तो करता है सब कुछ और जितना आपकी हिम्मत है और आपने समझा असल बात ये होती है कि आप खुद पहले एक्सेप्ट करें कि हाँ ये चीज है मेरी लाइफ में या ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है जिसको मुझे अच्छा करना है अगर आप वो करिए मैंने जो अपनी फेसबुक की आईडी बनाई है ना भैया तो सब ये बता कि आप पहले आप कराची में शो करते थे फिर आप चले गए बाहर जब आप बाहर चले गए तो फिर आपने एक अच्छा गैप दिया इसके अंदर ना एकदम साल का गैप था 6 महीने या 8 महीने का एक्चुअली गैप आया उस गैप के बाद फिर आप फेसबुक पे आए मतलब उस फेसबुक मैं इतना यूज नहीं करता मुझे पता था फेसबुक होता है तो मैंने अपनी जो आईडी बनाई है फेसबुक की वो भी मैंने सिर्फ आपकी वजह से बनाई है कि मुझे आपसे बात हो जाए। जब मैं फेसबुक पे गया जब मुझे आप मिले तो फिर आपके साथ मुझे बहुत सारे लोग मिले और इस दुनिया मुझे मिल गई पूरी सीखे थी। सर क्या बात है, क्या बात है, अब तुम लोग इतने सारे सर ये तो रियली मेरा भी है कि जब स्काइप की पहली आईडी बनी और उसमें सबसे पहले कैसे कराची ऐड हुआ है। क्या बात है वैस कासवानी गबर कोई गबर कह दे यार सीखे क्या वाले अरे गबर हाँ भाई अच्छा मैं सुना तुम्हारा शुरू होकर गबर सुनो हाँ अच्छा वो गबर गबर गबर गबर पच्चे हो गया गबर का पाव हो गया यंगस्टर जो हूँ गबर का पेट खराब हो गया अच्छा सुनने दो यार इसको हाँ हाँ साथ के मेरे पेट में दर्द हो जाता था लेकिन मैं अपना पेट पकड़ नहीं पाता था गब्बर भाई को फक्की दे देती है मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा अच्छा कौन है जी भैया जी जी फरहत जी सुना जी सुनाओ बिल्कुल बार बार ये दिन आए बार बार ये दिन आए तुम जियो हजार साल एक है ये ही आरज़ू हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू सीके हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू सीके अरे क्या बात है क्या बात है जी जी जी अभी अभी एक सॉन्ग बनाया सर भाई चार लाइनें जी आ जाओ कान से अपनी पापड़ी निकाल के लगा के नट में सत्तू मिला के आ जाओ सारे मूड लगा के ऑन द एजी फैन और अगर भाई वैसे इसका वो जो अभी आपने ट्रैक प्ले किया था वैसे बहुत जबरदस्त लड़के बहुत आला बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का दानियाल थैंक यू वेरी मच दिनेश दुआ फरहान वैस खुश रहो तुम लोग और आप भी खुश रहे हंसते मुस्कुराते मुझे मुझे भी हम रहे ना रहे लेकिन सीखे सब सब रहेंगे ऐसी बात नहीं है अजय भाई अजय भाई अजय भाई अजय भाई अजय भाई हाँ भैया जी भैया हुकुम मेरा एक दोस्त अमार सुन रहा है अभी तो वो आपको बहुत यानी हेलो टू अमार हेलो टू अमार हेलो जी अमार थैंक यू वेरी मच आप सुन रहे हैं आप दानियाल के दोस्त हैं आप हमारे दोस्त हैं आप सीके के तमाम लिसनर्स के दोस्त हैं खुश रहिए ठीक है दानियाल जी जी अजय भाई एक कुछ लिसनर्स ऐसे अजय भाई जो कांटेक्ट ही नहीं कर पाते कहीं से लेकिन अजय भाई उसमें आपके बहुत बड़े फैन है कुछ के नाम जैसे है कि आर के निसार खान मोहम्मद आतिफ और ये एक है आसिफ बबलू अजय भाई आपके इतने बड़े फैन है मुझे कॉल कर करके मैसेज कर करके थकते नहीं है ये आपकी तारीफ ही करते रहते लेकिन इनके पास कोई ऐसा तरीका नहीं जो आपसे कॉन्टेक्ट कर सके जब फिर इनको बताया का तो अजय भाई ये बहुत आपको सुनते हैं मेरे पास और भी ऐसे नाम है मैं आपको जो है मेल कर दूंगा तो आप कभी इनका नाम बिल्कुल जरूर करेंगे थैंक यू दानियाल थैंक यू दिनेश थैंक यू फरहान थैंक यू भाई अब जाऊं यार मैं अभी जाऊं अरे नाश्ता नहीं नाश्ता बाद में करेंगे आप सुने हाँ क्या फरहान फरहान क्या कह रहे हो भैया मेरी तरफ से जितने भी लिसनर हैं और जितने भी कॉलर हैं जितने भी आर के आ रहे हैं और जितने भी आपके लिस्टर हैं सबको हमारे पास सीखे पड़ते हैं बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का दानियाल ओएस जीनेश दुआ थैंक यू फरहान काशिफ बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया अच्छा एक इस कॉल में एक बात चल निकली थी वो बात थी अंडे वाला सॉन्ग ये हमारे बहुत शुरू के शोज थे कोई मेरे ख्याल में कोई आठवां दसवां शो होगा अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो या कुछ थोड़ा सा आगे होगा लेकिन बहुत शुरू के शोज में ये सॉन्ग जैसा कि अभी हमने दो तीन शोज पहले एक सॉन्ग प्ले किया और कहा कि इसमें शायर क्या कह रहा है याद होगा आपको लास्ट थर्सडे को मेरे ख्याल में ये हमने प्ले किया था कोई सॉन्ग प्ले किया था जी वो गरीब तौर से आप पूछा था आपसे कि इसमें शायर क्या कह रहा है तो आपने बताया था ये सबसे पहला सॉन्ग था जिसमें हमने आपसे पूछा था कि शायर क्या कह रहा है और बहुत अरसे तक ये सॉन्ग इसको इसमें आई डोंट नो इसमें अंडे का नाम है कि नहीं है लेकिन लोग इसको अंडे के गाने के हवाले से जानते हैं इसका गाना का नाम है अंडे वाला सॉन्ग और चेक करते हैं कि अंडे वाला सॉन्ग ये कैसा होता था आप भी चेक कीजिए अंडे वाला सॉन्ग, जी हाँ अंडे वाला सॉन्ग आ गया है, तो जरा चेक करते हैं, आइए जाओ शायर इसमें क्या कह रहा है। सीके को एक गाना डेडिकेट कीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कि सीके को आप कौन सा गाना डेडिकेट करते हैं। एक सॉन्ग सीके के लिए और डेडिकेट कीजिए, और सीके के लिए इस शो के लिए जिसको आप सुनते हैं कुछ अपने अल्फाज में कुछ वर्ड्स दीजिए, कोई भी मुख्तसर सी बात सीके के हवाले से अगर आप करना चाहें, सीके क्या है जरूर दीजिएगा और मैं आपके वो मैसेजेस पढ़ना चाहता हूँ जी बगैर किसी जज्बात के। ओके एक सॉन्ग की तरफ जाएंगे, सॉन्ग बहुत मजे का, लेकिन सॉन्ग की तरफ क्यों जाएं, हम लोग सॉन्ग की तरफ ही जा रहे हैं, हम लोग मैसेजेस की तरफ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा जी दानिया खान के अजहर भाई आपको बहुत बहुत सारी दुआओं के साथ हैप्पी बर्थडे। अच्छा बर्थडे, अच्छा और इस शो का की एनिवर्सरी जी 9 साल हो गए जी इस शो की, मेरी बर्थडे नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मच मरियम बालिक मसला, हैप्पी बर्थडे टू सीके। 9 से सुन रही हूँ, बहुत ज़्यादा अंत बहुत ज़्यादा डांस सुनी है, मेरे यंगर सिस्टर 12-2 वाला शो सुनती थी। और ओके सीके भगवान अच्छा लगता है आपको। रुबावली सब आर क्या सलाम, ऑसम शो जबरदस्त की आप वैस का आसमानी, थैंक यू वेरी मच आपका। रुबावली ब्लूबेरी फ्रॉम फैसलाबाद, आई एम क्रेजी बिकॉज आई लॉस्ट माई मॉम बिफोर 1 okay listening since 7 years okay and tuning my own self okay hats off without you couldn't possible okay zipping well thank you blueberry bushra happy birthday CK desi boy ki mehnat ko salam aur aap 6 saal se sun rahi hain okay zabardast ho gaya mahi bahut zabardast song hai ab mere shivesh ne jo hai wo likha aur gaya zabardast ho gaya shaista thank you very much anila hey as how are you 2006 se shuru kiya और मुझे ऐसा इंसान की जरूरत है जो बुरे वक्त में काम आए। अच्छा ठीक है जी बहुत शुक्रिया आपका। राफे फातिमा आप भी काफ़ी अर्से सुन रही हैं, थैंक यू जी। यास्मीन शेख अस्सलाम वालेकुम भैया, वालेकुम सलाम, मैं शुरू से सुन रही हूँ और खुदी से, और जब तक सीके चलता है मैं अपने डिप्रेशन को भूल जाती हूँ। हैप्पी 9th एनिवर्सरी, थैंक यू जी। ओएस मलिक साहब हैं मुल्तान से, मलिक भाई क्या हाल है, हैप्पी 9th एनिवर्सरी सीके अजबो। फर्स्ट टाइम 13 दिसंबर मैं इतफाक से आपको सुना और कोई भी प्रोग्राम मिस नहीं करता, थैंक यू वेरी मच आपका। वैस मलिक मुल्तान से अनम इकबाल हैं, हैप्पी बर्थडे टू सीके और बहुत शुक्रिया जी। उसके बाद नैना बख्श 2004 से आपने सुनना शुरू किया, चलें जी। किरण खान अस्सलाम वालेकुम, वाले सलाम जी आपको आज भी सुना वैसे ही अच्छा लगता है, थैंक यू जी। आबिद चौधरी साहब थैंक यू वेरी मच, ये सॉन्ग्स हमने नोट कर लिए। आज सीके की बर्थडे के हवाले से कुछ सीन था तो हमने उसी को जरा उसी फ्लेवर को रखा है। हैप्पी बर्थडे सीके असर भाई, मैं भी सीके दोस्त हूँ फुरकान, थैंक यू फुरकान। अस्सलाम वालेकुम ब्रो, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस ऑन कंप्लीटिंग 9 इयर्स ऑफ सीके। एमी थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट मंथ से आपको 5 इयर्स हो जाएंगे। 2007 नवंबर से आपने सिस्टर के मोबाइल से सुनना शुरू किया नाहिद, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आयशा कहती हैं जब से शो सुन रही हूँ कोई भी शो मिस नहीं किया और डांट भी पड़ी आपको, ओके होता रहता है। हफ्सा भैया आपको 2006 से सुनना शुरू किया है और आपका मॉर्निंग शो भी सुना जी, मॉर्निंग में हमने नाइट के शोज तो हमने कभी नहीं छोड़े, साथ साथ हमने कोई 3 महीने या 4 महीने मॉर्निंग का शो किया, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, और उसके बाद एक MDT करते थे हम मस्ट ड्राइव टाइम 8 से 10 वो भी कुछ अर्सा चला। तो ये कुछ शोज हैं जो हमने किए जो मैंने अपने हिसाब से अपने करियर में किए, लेकिन ज़्यादातर फोकस इसी पे रहा। और अब हम आके अब हम एवरी वेनसडे थर्सडे और सैटरडे को जब मैं आ जाता हूँ तो फिर हमारा शो हो जाता है और हमारी मुलाकात हो जाती है। चलिए जी, अच्छा एक कॉल आपको सुनाता हूँ, आपको थोड़ा एनर्जाइज कर देगी वो कॉल और आपको मज़ा आ जाएगा, ज़रा चेक कीजिएगा कि उस कॉल में क्या क्या चल रहा है। और ये बुशरा और फरा की कॉल है। हमारे साथ फरा खान और बुशरा 111 103 पे पास अमर। अस्सलाम वालेकुम फरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज ठीक ठाक है। अच्छा आप इस कॉल को बीच में रोक रहा हूँ, आप केमिस्ट्री चेक कीजिए, आप रिस्पांस चेक कीजिए कि मैंने कोई उनको कुछ हिंट नहीं दिया, अचानक से मैंने एक चीज म्यूजिक अपने मुंह से बजाना शुरू किया और उसका रिस्पांस आप चेक कीजिए, फट से यू यू यू यू करते रिस्पांस आया। अब ये हमारे कॉलर्स हैं, ये उनकी एबिलिटी है, ये उनका अंदाज है, ये उनकी क्रिएटिविटी है, ब्रावो। 103 पे पास अमर। अस्सलाम वालेकुम फरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक ठीक ठाक हैं जी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। और बुशरा आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, वालेकुम सलाम। मजा मचो? एकदम जी जी जी। फरा किससे आप इंट्रोगेट करेंगे, किससे पूछेंगी? पहले तो मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिफेक्टिकेशन डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ, और मुझे मेरी खबरी ने ना ये इत्तला दी है कि बशीर के पास एक चूजा देखा गया। ओके, इट इज द प्रोहिबिशन फ्रॉम द डॉक्टर एसोसिएशन दैट सेल्फ मेडिकेशन इज क्वाइट प्रोहिबिटेड फॉर द हेल्थ। थैंक यू जी। ओके, तो आप किससे पूछेंगे? बशीर से। बशीर बशीर क्यों मुझे इसके शक किस वजह से हुआ? जब से शो शुरू हो रहा है इतना चहक रहा है, इतना चहक रहा है, इसके पास 103% हुआ है। बाजी मुझे बचपन से मौके दे, तुम तो प्रिंट लगते हो तोते की तरह, इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ। हड्डियाँ हड्डियाँ। अच्छा ये नई चीज़ है? हड्डियाँ हड्डियाँ। बाबा जी आपका चूड़ा किस कलर का था? आज मेरा चूड़ा वो उसका वो जो था वो उसका पेंट हुआ हुआ था। चलो दिल जला दिया मेरा। अरे सफेद रंग का, सफेद रंग का ब्लड शेड या मेरे खबी ने यही खबर दी है कि इसके पास ना सफेद कलर का चूड़ा देखे गया है। बशीर साहब आपकी तो जी ये शिकायत आ गई है। और मैं मेरे पास का सबूत भी है, इनके राइट जेब में देखिए वो उसका पर है। क्या क्या क्या, क्या है उसका पर रखा हुआ है? कहाँ पे? राइट जेब में। इधर इधर इधर इधर घूम के घूम के। अच्छा ठीक है, चेक करो। भाई क्या किया भाई मैंने? जल्दी चेक करो भैया, मैं गुदगुदी हो दिया। गुदगुदी खामोश यार, क्या यार ये अजीब बात, जाओ वापस जाओ भाई, नहीं करने दे रहा, वापस जाओ भाई वापस। बाबा जी इसके पास ही 103% हो गए। अरे उसका दूसरा पर तुम्हारे पास? तुम्हारे पास ये पर कैसे आया? अरे जब उसका पर बड़ा हो गया था बाबा ने काटा था तो हमने रख लिया था ऐसे ही, हमने कहा निशानी रख लो। निशान यार तुम लोग अच्छा ठीक है जी, मैं समझ गया जी। बशीर पे आपने इल्जाम की पुछाड़ कर दी और बशीर जी फरा ने बशीर जी जी बशीरा नहीं सॉरी बुशरा। हाँ हाँ बुशरा, पहले दादी अम्मा थोड़ी सी इनसे ताजियत कर लेंगे चूजे की। जी जी बुलाइए बुलाइए। अस्सलाम वालेकुम। अरे आ गई बुढ़िया। अरे बेस्ट फ्रेंड का टूर खो गया था, मैं ही ना आती। वो पहले बता रही बहुत देर में कॉल मिली हमारी, और क्या करें बाबा। अरे तुम्हारी कॉल की जरूरत भी नहीं है, तुम अल्लाह अल्लाह करो कॉल काहे को मिलाती हो। एक गाना तो सुनो। अरे कौन सा? अरे बाबा जी का चूजा खो गयो रे, फिर शर्म करो रे। बाजी मैं बचपन से वो शर्मिला हूँ। अरे बशीर को नहीं लगता। अरे बशीर, मेरा नाम बशीर है। अरे बशीर उठो, तुम्हारे को बात करो। तुम्हारी बहन आ गई। अरे बशीरा जी। बाजी अरे तुम्हारा नाम बशीर रख दे। बाजी आपकी जो मर्जी जो रख दे। अरे तुम्हारी नाम आप अक्सर आप अक्सर वैसे भी चीजें उधर रख देती है यार, ये बिस्ती ऑनलाइन कर रहे तुम। जी जी जी जी। अरे ऐसा लग रहा है जिसका पक्का हो गया बशीर का। हाँ हो गया। मैंने लाल शर्ट पहन के आया जी। मैंने अच्छे बनाए हैं। मैंने वो घास सुन लिया था तेरा मेरा रिश्ता पुराना। बेटा बालों को सजा मिली है, खड़े हुए क्यों है सीधा बिल्कुल है। बाजी आज मुझे खंड लग गया था। बाल खड़े हुए थे सारे बाल। बाबा जी सुनो, ये हमारी बशीर की वो है हरकतें। मैं वहां बैठी थी टंकी पर अपने घर की, मैं स्वाक कर रही थी। मैंने इसको देखा, ये क्या तुम्हारे चूजे के गले में पत्तियां डाल के उसको ना ताजे रे पिना के नचा दिया था। अरे क्या तुम टंकी पे क्या कर रही थी? अमन की बूढ़ी फाखता। अरे टंकी में मन सुराख हो गया था। अमन की बूढ़ी फाखता मैं रोज जाके बैठती हूँ ना, तो सुराख हो गया था। अरे अब बताओ, तुम बेकार की बातें मत करो, मुझे सही सही बताओ कि ये मसला क्या है और किसने चोरी किया? ये चोरी बशीर ने किया है। मैंने नहीं किया बड़ी। इसकी जो वो है ना महबूबा, उसको चूजे बहुत पसंद है, ये उसके घर लेके जाता है नचा नचा के। वाह ब्रिलियंट ब्रिलियंट, क्या बात है क्या बात है। बुशरा फरा आप लोग तमाम लोग जितने सुनने वाले ऑसम है यार, ऑसम ऑसम लोग हैं, मजेदार है। और ये मेरी जिंदगी का असासा है ये कैफे कराची, और मेरे एसेट में से एक है जो कुछ मैंने लाइफ में किया है और जो कुछ भी कमाया है उसमें से ये कैफे कराची, आप लोगों का प्यार, ये सारा एनवायरनमेंट, मेरे दोस्त साथी मस्तफा 103, ये इसका बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन है। और ये मेरे एसेट की तरह है कि जो आपकी बहुत अजीज चीज़ होती है, बहुत दिल के साथ लगा के आप रखते हैं, ये उसमें से एक है। आइए जी कुछ सॉन्ग सुनते हैं, कुछ भांगड़ा शंगड़ा करते हैं, कोई मसला ही नहीं है यार, हम आपके साथ हैं ना। Pump up the volume. Thank you. अगली कॉल हमारी 8 लोग हैं अगली कॉल में, जरा बारी बारी बोलिएगा दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम सबको। हाय हाय हाय, मार्केट खुल गई। सबसे पहले सदफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सी वाली सदफ, सुई सदफ या सदफ अख्तू? सदफ बख्तू है। सदफ आप हैं हमारे साथ? सदफ बख्तू, सदफ बख्तू की तरफ से फायरिंग चल रही है भाई। अच्छा चलिए स्वीट सदफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आप? मैं ठीक हूँ। ओके अनिला मिर्जा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके अनिला मिर्जा भी हमारे उन कॉलर्स में हैं जिनके बारे में मैंने बहुत कुछ कहा और बहुत ज्यादा उनके साथ हमारी एक फ्रैंकनेस रहती है, और शाबाश है अनिला को भी कि अनिला ने हमेशा उसको जो है बड़े प्यार से बड़े तरीके से उसको हैंडल किया है। थैंक यू वेरी मच अनिला। अच्छा अच्छा, मुझे अजीब आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, तो मैं इतनी तारीफ करती मैंने आपकी, मतलब आवाज ही नहीं आ रही आपको। ओके चले समरीन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो समरीन? समरीन कैसे हो? अच्छा समरीन के साथ मैं म्याऊं करता तो समीन ने डीपी में म्याऊं वाली लगाई है, सो क्यूट जबरदस्त। और समीन तुम्हारी बड़ी तारीफ किया मैंने अभी। वालेकुम अस्सलाम, समोसा फाड़ के खाने वाले जी? अगर भाई गुर्दे का कल फाड़ लो। ठीक है ठीक है ठीक है ओके। और अब कौन रह गया? यशा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? और ठीक है। और नासिर रईस, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नासिर रईस भी बहुत प्यारा बच्चा है, और ये अक्सर जो है वो बिजनेसमैन है लेकिन मसरूफ भी रहता है, लेकिन हमारे साथ कॉन्टेक्ट में भी रहता है। थैंक यू वेरी मच नासिर। थैंक यू। ओके बुशरा आप आ गई हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अब ठीक है, अब वरना भै भै भै भै आपके पास से भै भै भै भै भै आ रही थी। ठीक है बुशरा, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, कैसे थे? मैं अभी आपकी कॉल आपने चेक की, देखें क्या परफॉर्मेंस थी आपकी। खुद नहीं आ रही मैं, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा तो आपके पास कोई मसला होगा अनिला। अच्छा सदफ आप हैं? सदफ बख्तू हैं? अच्छा वो भी नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा तो आवाज करेंगे समरीन से। समरीन बच्चा जी। हाँ जी कैसी हो? मैं जी, आप कट कट की आवाज आ रही है। हाँ, आपकी दो का पारा सुनाओगे तो सही हो जाएगा। अच्छा चली गई समरीन का भी मसला था। ओके समरीन है जी। समरीन तो आप हमारी एक बहुत जबरदस्त कॉलर हैं। बस होता ये समीन की मैं एक खास बात सबसे शेयर कर दूं, वो ये है कि शो जब खत्म होने वाला था ना, आखिरी को 10-12 मिनट रह जाते हैं, मतलब समरीन को कुछ पता लग जाता है इसका कि समरीन। अरे भैया आइए, कौन पी रहा है? ये बस ये सदफ बख्तू है। अरे सदफ बख्तू है जिनका जरा ज्यादा मसला हो रहा है यार इनका। अच्छा भैया हुक्का बंद कर रहा है। हां थोड़ा हुक्का बंद किया इनका। तो समरीन के बारे में बता रहा था कि समरीन शो खत्म होने से पहले ना आखिरी के जो 5-6 मैसेजेस होते हैं ना, उसमें समरीन का मैसेज 627 पे होता है, और उसमें वो ऐसी कोई बात पूछ लेती है इरिटेट करने वाली, या कोई अजीब सी कोई बात कर देती है कि आपकी वहमो गुमान, मतलब वो आखिर में ये भी आपसे पूछ सकती है कि भैया ये डायनासोर खत्म क्यों हुए थे, समझ लेना इस तरह की बात अचानक से, मतलब कोई उसके रेलेवेंस नहीं होती। वो एक एक समरीन का एक अजीब सा मैसेज आता है। आई डोंट नो उस वक्त आपको क्या हो जाता है समरीन। वो आखिरी के जो मैसेज होते हैं ना, जब शो खत्म होने वाला होता है तो 627 पे आखिरी को 5-6 मैसेजेस में एक मैसेज समरीन का होता है जिसमें ये मुझसे कुछ ऐसी बात पूछती है कि मैं अगर वैसे ही हूँ तो मैं दे टक्कर मार दूँ कहीं पर। हाँ कोई बॉक्स इंसान ना फाड़ के आते हैं समोसा फाड़ देते ठीक है ठीक है। हाँ सही कह रहे हो सही कह रहे हो। सदफ स्वीट सदफ हाँ जी जल्दी से आ जाओ जल्दी से क्विक क्विक कुछ कहो। आगे आ रही है सबको बुला रहे हैं। स्वीट सदफ जी अदर भाई मैं आपको सुन रही हूँ मैट्रिक से या शायद 9 के एंड से सुन रही हूँ। हाँ तो मैं उस वक्त 2006 था और जब मैंने आपको सुनना शुरू किया था ऐसी अचानक से ना पेपर हो रहे थे या ऐसे ही कुछ पढ़ाई चल रही थी तो रात में मैंने ऑन किया और गाने चल रहे थे और अचानक से फिर 103 लगाया तो आपकी आवाज़ सुनी और मुझे आपकी आवाज़ इतनी अच्छी लगी और आपका शो इतना अच्छा लगा कि फिर मैंने पूरा शो सुना उस दिन और फिर मैं सुनना शुरू कर दिया उसके बाद। लेकिन मैं सुनती थी कॉलर्स को कि इतने कॉन्फिडेंटली किस तरह बात कर रहे हैं और मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा था मतलब सुना था कि एक साथ दो कॉल आ रही है मतलब एक कॉम्पिटिशन सा चल रहा है एक कंडीशन है उस पर फिर आपको पार्टिसिपेट करना है मुझे बहुत अच्छा लगा ना ये फर्स्ट टाइम मैंने तरह का देखा था सुना था तो मैंने सोचा कि मैं भी पार्टिसिपेट करूँ लेकिन मुझे इतना डर लगता था बहुत डर लगता था मुझे मैंने सोचा कि पता नहीं किस तरह करते हैं ये कितना कॉन्फिडेंस है इनके अंदर कि ये लाइव आकर इस तरह कर रहे होते हैं तो एक दिन मैंने भी हिम्मत की मैंने बोला चलो करती हूँ और वो फर्स्ट कॉल थी मेरी और मैं बनी थी सब्जी वाली सही सही गुड हो गया और उस दिन जो है ना अजर भाई आपने मेरा बहुत रिकॉर्ड लगाया था मेरी एक सब्जी थे वो था बरबट्टी बरबट्टी याद नहीं है मुझे याद है बरबट्टी कौन सी सब्जी होती है और अजर भाई मैंने पूरे टॉपिक आपके वो रफ में लिखी थी उसे उसको शेयर करती थी पूरी डायरी मेरे पास रखी हुई अभी भी क्या बात है क्या बात कभी देखना पड़ेगा वो डायरी मुझे जरूर दिखाऊंगी जी समी तुम कब से हो अजय भाई मुझे 6-7 साल हो चुका मैं भी काफी पुराना हूँ और खादा पुराना और क्यों नहीं यानी कि इस तरह से कह रहा कि रात को मैं फिर शो सुना कहता था सबके तो आपका अचानक एक यानी कि शो आया और आप कॉलर से बातें कर रहे थे किसी कॉलर ने फरमाइश की आपसे कि अजय भाई बाइक की आवाज़ वो निकाल के दिखाएं और तो फिर आपने वो यानी कि जो माइक से पहली वो करा पाता है ना वो चीज़ आपने की और एक शायद रिक्शे की तो काफ़ी मुझे काफ़ी शो सुनने में काफ़ी यानी कि बहुत मज़ा आया और मैं उसके बाद से मैं रेगुलर हुआ और कभी हिम्मत नहीं हुई बात करने की कभी टेक्स्ट करने की काफ़ी अर्से तक साइलेंट रहा मैं और फिर अब आके लाउड होके जनरल पर बढ़ गया हूँ और अब आपसे बातें हो रही हैं और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस कॉल का बहुत अच्छा रहा ऐसा भाई थे मेरे साथ माली से काफी सारे और भी थी समोसे वाली कॉल थी ना जी वो समोसे वाली कॉल थी दीदी इससे पहले कॉल कॉल थी इमोशन का लिमिटेड था मैंने शायद आपको शेयर सुनाया था वो जल्दी जल्दी में खत्म हो गया उसमें खास तरह का माहौल चाहिए होता था ना तो वो मैं भी कुछ नहीं बोल पाता था क्योंकि शो ऐसा था तो मुझे भी बड़ा कंट्रोल करना पड़ता था अपने आपको ठीक है समझ ठीक है हाँ समझ गया अच्छा ठीक है अच्छा रिक्शा एकदम रिक्शा चलो ये सदफ की तरफ से शोर आ रहा है बुशरा सदफ के बाद बुशरा की तरफ से ये रिक्शा आ गया बीच में कॉल में रिक्शा आ गया भैया एक बात हेलो भाई ये सुना सुना जी अगर भैया ओएस भाई के लिए दिल से कहते हैं चले गुड है बहुत अच्छी बात है जबरदस्त एक दूसरे को अप्रिशिएट करो उन्होंने वो कह रहे हैं के लिए बहुत मेहनत करी कब से लगे हुए थे वो और अभी उन्होंने रैपिंग भी इतनी जबरदस्त की बहुत जबरदस्त समरीन मियाँ तुम्हारी बातें तो मैं सुन चुका हूँ पहले से तुम ये बताओ कि पहले मैं और सी के सुनते हुए तुम्हें कितना इतने अरसे में तुमने कुछ अच्छा फील किया इस हवाले से ये बताओ तो तुम्हारी तरफ उधर पीछे जाऊँगा मैं 2008 की बात है मैंने ऐसी 103 ट्यून चल आपका शो आया था वो नाम नहीं अब आपका पता था तो आप ना रंग बिरंगी आवाजों में बोल रहे थे मैंने कहा पता नहीं कौन है इतना अच्छा कौन है आपने ना एक वो कॉलर है हमारी के जिन्होंने टेलीविजन पे किसी मॉर्निंग शो में इन्होंने जो है वो कॉल की और उन्होंने कहा कि अजहर भाई को भी बुलाएं वो कॉल मैंने खुद सुनी थी समरीन ने जो है वो मॉर्निंग शो में किसी टीवी पे कॉल किया और फिर उन्होंने मेरा नाम लेके कहा कि जी इनको भी आप बुलाएं तो उसमें कुछ आगे उसमें आज आया होगा माइक आया होगा याद है अच्छा हो गया यशा पनाची आप बताओ यार लाइफ का कुछ बताओ आप भी बहुत पुराने हमारे शुरू से बल्कि शुरू से सुनने वाले हो वो तो मुझे पता है अपने हवाले से कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो अगर मैं एक्सपीरियंस बस आपसे बहुत अच्छा मिला कि एक वक्त ऐसा था कि कुछ काम धंधा कुछ नहीं था हम बैठे रहते ऐसे ही बिल्कुल तो एकदम से आपकी मैंने दो कॉलर थे मकाराला और सारा अच्छा इनकी मैंने कॉल सुनी पहले मैं आपको एसके के साथ सुनता था लेकिन बीच में मैंने ब्रेक कर गया था ना तो फिर मैं जब मैंने इन दोनों की कॉल सुनी ना अगर भाई मैं कहता हूँ एक तो आपका शो ऊपर से दो कॉलर टैलेंटेड जो कि आपने उभार के रखे हैं ये आप ही कर सकते हैं ऐसे टैलेंट शो लेकिन मैं इस बात से जो है आपका बहुत बड़ा फैन बन गया सर भाई। मैंने डेढ़ साल पहले मैंने आपसे कॉल पे बात करी, मुझसे नहीं हिम्मत होती थी, आज भी मेरी हिम्मत नहीं होती, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। मुझे लिटरली बहुत एक मैं जब आपसे बात करता हूँ ना, मैं एकदम से माउथ एकदम दिमाग जो है ना बंद हो जाता है। सही बता रहा हूँ, तुम्हारा प्यार है जो तुम्हें एटलीस्ट कुछ, वरना तुम मुझे आउटस्पोकन बनने लगते हो, काफी चराग किस्म के बनने लगते हो, लेकिन तुम्हारा ये प्यार है कि तुम जब आते हो तो तुम्हें थोड़ा सा अदब भी होता है, लिहाज भी होता है उस हवाले से। तुम्हारे साथ भी मैंने काफी बहुत काफी जो है तुम्हारे साथ बातें मैंने की, लेकिन तुम भी सुन जाते हो, सुन लेते हो। एक चीज आपकी सबसे अच्छी, आपने लाइक करना छोड़ रहा है, ठीक है, अगर मैं एक छोटी सी बात शेयर करूँ। जी जी करो। आपके शो के हवाले से मैं एक दिन ये दिल पसंद है सदन में ना, मैं इधर से गुजर रहा था, काम तो नहीं कर रहा वहाँ पे, नाम ले रहा हूँ, सॉरी नहीं नहीं अजहर भाई, तो मैं वहाँ से गुजर रहा था, मैं सिग्नल पे रुका हूँ अजहर भाई, बा खुदा मुझे एक आर के आ रही है, मुझे उसका नाम नहीं पता, मैं लड़कों को ऐड नहीं करता अजहर भाई, मैं क्लियर बात बता रहा हूँ, ये सब जानते हैं। तो वो बच्चा मुझे मिला, उसने मुझे सिग्नल पे रोका, कह रहा आप यश भाई हो ना, मैं जी सर मैं आपको आपकी आवाज का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने कहा भाई क्या होगी, कह रहा आपकी शो में कॉल सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आप मुझे प्लीज ऐड कर अजहर भाई। बहुत सारे लोग जो है ना सिर्फ आपके शो की वजह से, हमें कौन जानता था यार, कोई भी नहीं, एक ऐसा भी नहीं होगा, आज लोग हर बंदा जानता है अजहर भाई। कल मुझे एक बच्चा था इसकी गौरी के नाम से ना, इस बच्चे ने मुझे ऐड किया, मैं नहीं ऐड करता अजहर भाई, कुछ वो पुरानी लड़ाई झगड़े की वजह से ना लड़कों की, इस वजह से मैंने ऐड करना ही छोड़ दिया, लेकिन मुझे यकीन करें वो बच्चे को ऐड करा, उसको इतनी खुशी हुई अजहर भाई कि मैं क्या बताऊं आपको, और मुझे खुद आपसे बात करके बहुत खुशी। क्या बात है, क्या बात है। अभी मैं आपको एक सेकंड और लूंगा अगर, मैं बा खुदा अभी अभी सिर्फ हॉस्पिटल से आगे बैठा हूँ, मेरे फिर हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, मैं डर गया था, और मैंने पहले अकलमंद आदमी अल्लाह के बंदे, मैंने पहले भी तुम्हें कहा है कि लाइफ में मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि एक्सरसाइज लेकर आओ कुछ चीजें, और रात को ये हैवी खाना खाना छोड़ दो भैया, ये तेल वेल ये बाहर के खाने प्लीज इन पे कुछ कंट्रोल करो, अपने अपनी अपने हालत पे रहम करो। नहीं अगर तो इंशाल्लाह, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज मैंने अपनी वाइफ को रोते हुए देखा ना, वालदा को, मैं आइंदा से जो है मैं अपनी बहुत कंट्रोल करूंगा। एक एक घर घर के आसपास अगर कोई जिम है तुम्हारे, वो जिम से मुराद मेरी ये नहीं है कि जिसमें जाके तुम डोले शोले बनाओ, तुमने ट्रैक पे दौड़ना है, तुमने ट्रेडमिल पे दौड़ना है तो या ट्रैक पे तुम वॉक कर सकते हो वो करो, तुम्हें साइकिलिंग करनी है वो करो, ये चीजें होती हैं, ये कार्डियो एक्सरसाइजेस कहलाती हैं, ये आपका वजन कम करने में आपकी हेल्प करेंगी और आपका स्टैमिना अच्छा करेंगी, आपको आपको थकाएंगी, ये पसीना जब आपको आएगा तो आपको अच्छी नींद आएगी, और इन तमाम चीजों से आप छुटकारा पाएंगे। प्लीज अपनी लाइफ का ख्याल करो भाई। थैंक यू अजहर भाई। नासिर से बात कर रहा हूं, बहुत शुक्रिया नासिर, जल्दी से बहुत मजे का तुम्हें पता है कि तुम्हारा तुमने मुझे एक दफा बर्थडे पे एक चश्मा दिया था, ग्लासेस दिए थे तुमने, वो मेरे पास इस वक्त भी मेरे पास है, मुल्क से मैं बाहर रहता हूँ तो मैं वो अपने साथ रखा हुआ, मैंने पहना कभी नहीं, वो मैंने पहना, मैं आपको बोला पहना मैंने कभी नहीं, लेकिन वो उन्हें संभाल के रखा हुआ है अपने पास, वो मेरे पास आज भी है। एक मिनट रुको तुम्हें मैं उसकी उसके कवर की आवाज सुनाता हूँ, रुको। अपनी अलमारी से निकाला है ये, देखो मैंने इसको अपनी अलमारी से निकाला है, ये देखो ये वो कवर है, रेमेन के ऊपर लिखा हुआ है, ये देखो ये रैपर निकाला है, ये इसका चश्मा है, और ये देखो ये चश्मे की तुम्हें मैं आवाज भी सुनाता हूँ थोड़ा, इसकी कमानी है, ये मेरे पास अभी तक है, मैंने इसको इस्तेमाल आज तक किया लेकिन पड़ा हुआ। मैंने भी आपको टेडी बियर दिया था, वो आपको आपके पास है दीदी जी? सब चीजें मेरे पास है, सब चीजें मेरे पास है, अब उसकी मैं आवाज नहीं सुना सकता आपको, सब कुछ संभाल के रखा है जी, सब कुछ सही है, मेरी यादें हैं यार, ये मेरी सब चीजें, यही तो प्यार है आपका। हाँ बड़ी बात है, ठीक है, अब बुशरा से बात करते हैं, बुशरा अगर बात करने काबिल, बुशरा बहुत शोर आ रहा है आपकी तरफ से, भैया अनिला मर्दा आ गई, अनिला आप आ गई हैं? अच्छा सदफ बख्तू आ गई है क्या? हाँ जी। सदफ आप कहाँ चले गए? सदफ से पहले बात करेंगे, मैं आपने पहले मेरी तारीफ ये करनी है कि मैं इतनी देर खाऊंगी सुन जो मैंने स्टॉक का बटन खाया आपकी, आपके लिए भाई ताली बजाएं बाजी के लिए, जबरदस्त हो गया जी, आपकी बात तो मैंने पहले भी सुनी लेकिन आप कुछ थोड़ा सा बस मुख्तसरन कुछ हो जाए। ये सदफ जो है ना, सदफ की मैं आपको बता दूं, सदफ मुझे मॉर्निंग शो जब मैं करता था मस्त ड्राइव टाइम, सॉरी मस्त मॉर्निंग जब मैं करता था, तो सदफ की कॉल क्यों ऑन एयर कॉल नहीं होता था, मैं ऑफ एयर कॉल लेके फीडबैक लेता था, तो ऑफ एयर कॉल जो है वो सदफ की जरूर आती थी और वो फीडबैक देती थी। ये था सदफ, आपसे पहली दफा हमारा जो है टाकरा हुआ था। और सुनने की हिम्मत जब यही कि वो ऑफ एयर होता था, और जब पहली दफा सुना तो वो कोई ऐसा वो नहीं था, बिल्कुल एक्सीडेंटली था वो, और 103 ट्यून किया और यही शो आ रहा था, तो बस उनके जो फर्स्ट एक क्लिक हुआ वो ये हुआ कि अरे यार तो बिल्कुल मेरे जैसे ही कोई है, बस अनशन मस्तियाँ मजे और ये हो। और शायद आपको याद हो एक बुशरा भी जब उस टाइम पर कॉल करती थी, एक वो होते थे डीएस, उनकी भी बड़ी मजे की कॉल होती थी, और शहरी शोज बड़े अच्छे होते थे। मुझे एक सॉन्ग याद है, एक वो सॉन्ग होता था कोई सा मोहब्बत की नहीं है मोहब्बत हो गई है, तो वो जो है सॉन्ग जब प्ले होता था उससे पहले एक उसमें म्यूजिक था, और पूरा शो में हमने ये एक रखा था शर्त के जो इंग्लिश का कोई भी वर्ड यूज करेगा वो थप्पड़ मारेगा, और वो थप्पड़ मैंने अपने खुद अपने फेस में मारा था, मुझे याद है मेरा गाल लाल फूल गया था वो, और वो मैं समान खाया एक शो में। अच्छा लेकिन तो आपका बेबी छोटा नहीं हुआ। अब कुछ मैंने लेकिन इसको लेके इतना अपने अंदर रखा था कि इससे अच्छी नहीं कर रहा यार, ये समझो मेरी जिंदगी का निचोड़ है इसमें, जो ना अगर मैं बोलता हूँ मैंने सुना था लोगों से, लेकिन हुआ ये। जी जी बोलिए, मेरे बारे में भी कुछ बोल दे, मैं भी तो पुरानी पापी हूँ यार। बिल्कुल स्वीट सदफ भी बहुत पुरानी है हमारी, इतनी पुरानी है कि जो है ना तीन दफा ये मौजदड़ों से और दो दफा हड़प्पा से निकल चुकी हैं, फिर भी मौजूद है ये। चाय लिया पापे आए हैं। अच्छा अनिला मेरे अनिल से बात कर, अनिल काफी देर से, अनिला जी अनिला से की बात में आपसे जैसे मैंने कहा अनिला जो है वो अनिला को भी हमने इनसे काफी मस्ती मजाक इनके साथ किया, और लेकिन अनिला क्या कमाल यह है कि अनिला हमेशा उसको बड़े मजे से उसको वो जो है वो सुन जाती हैं और आगे निकल जाती हैं, कभी अटकी नहीं, एक आध दफा शायद अटकने की इन्होंने कोशिश की थी क्योंकि खातिन कुछ जज्बाती होती हैं, तो हमने भी इनको धक्का मार दिया था कि जरा थोड़ा आगे निकले, थोड़ा आगे निकले। हाँ तो इनकी एक एक चीज है क्योंकि ये क्योंकि रे को ये रे बोलते हैं, घोरा घोरा घोरा भागता है, तो हमने एक दो दफा इनको इस अच्छा, एक चीज मैं यशा से कहना चाहूंगी, यशा आप तो एटलीस्ट मुझे बुजुर्ग ना कहो। अब तुम अपने हमारे अनिला अनिला अनिला इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर आ जाओ, उधर मत जाओ, आप हमारी इतनी बहुत जबरदस्त जो है वो पार्टिसिपेट करते रही आपने जो है आगे शो में, और माशाल्लाह इस उम्र के होने के बावजूद भी आपने काफी अच्छी परफॉर्मेंस की। लेकिन अनिला जी आई रियली रिगार्ड योर पार्टिसिपेशन। जी थैंक यू। अच्छा मैं कहना चाहूंगी, मैंने जब से लाहौर में सीखे स्टार्ट हुआ है उससे कुछ दिनों बाद से ही मैंने सुनना स्टार्ट किया, और मुझे किसी ने बताया नहीं था, मैंने बस अचानक ही सुना और एकदम से मुझे एक बहुत एक्टिव आवाज आई और मैंने कहा ये फोन है भाई, मैंने फिर पीछे करके सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने करके मतलब रिमाइंड कब होता है रेडियो का शो? मैंने अब ये क्या रिमाइंड क्या होता है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, सभी बोल रहे हैं यहाँ पे खिचड़ी पक रही है। अच्छा खिचड़ी, मैंने खिचड़ी 5 मिनट के बाद मैंने कॉल भी मैसेज भी किया और आपने उसको पढ़ भी दिया और मुझे अच्छा लगा, और उसके बाद फिर मैं आपको मैसेजेस करती रही तकरीबन 6 माह तो मैं आपको मैसेजेस करती रही, उसके बाद मैंने आपको कॉल की, और आपके शो की वजह से मैंने बहुत डांस खाई है, अभी कुछ दिनों पहले भी डांस खाई है क्योंकि मेरे पेपर थे और मैं आपका शो लगा देख लिया, और अब मंगा भी मैंने तो आज भी डांस रही है। मैंने तुम लोगों ने डांटे सुनिए, ऑफकोर्स डार्क सर्कल जो है हम सब के तकरीबन है, ये कॉमन चीज है। आज ही मेरे पेपर हाथी हुए हैं, और मैंने अपने लास्ट जो बर्थडे वाला शो था उसमें बताया था, मैंने एक दफा फिर बता दूं कि ऑफकोर्स ये एफएम जो है मेरा शौक है, ये मेरा टोटल जो है वो ब्रेड एंड बटर नहीं है, ना मैं इस हवाले से इसको लेता हूँ, तो मेरी दो जो जॉब्स हैं मेन जॉब जो है वो इसी वजह से अब जो है वो छूटी इस हवाले से दो जॉब्स मेरी मेन जो जिससे आपका घर चलता है और घर में मैं सबसे बड़ा हूँ और मैंने इन चीजों को हमेशा चैलेंज समझ के लिया और इसको मैं कभी सर पे सवार नहीं किया और इस शो की मोहब्बत आप लोगों की मोहब्बत ये हमेशा हावी है आपकी हिम्मत है आपका प्यार है और आपकी वजह से ही हम लोग हैं अरे क्या बात है कौन सा मकाम आ गया ये उतारो मुझे अच्छा एक मिनट सर आता हूँ आता आता हूँ अनिला कुछ कह रही है अनिला काफी देर समझती है अनिला मैं एक चीज कहना चाहूंगी सिर्फ अपने हवाले से नहीं मैं सबके हवाले से कहना चाहूंगी कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला आप बातों बातों में छोटी छोटी बातें जो करते हैं ना वो बहुत आपके लिहाज से वो आम सी बात होती है लेकिन वो आम सी बात जो है कभी कभी किसी दूसरे की लाइफ के लिए बहुत खास बात होती है मतलब वो कहते हैं ना कि चोर की धारी में तिनके वाला हिसाब होता है आप आम बात कर जाते हैं और हम लोग उस चीज को जो है फौरन से कभी हाँ आजकल हमारे साथ ये हो रहा है तो उस चीज को हम लोगों ने काफी बेहतर भी किया मैंने ही नहीं बहुत से लोगों ने मैं वो जानबूझ के करता मुझे पता होता कि मैं क्या कह रहा हूँ और मैं कभी हैमर नहीं करता किसी चीज को कि ये होना चाहिए मैं कुछ ओपन एंडेड चीजें आप लोगों के सामने रखता हूँ कि भाई देख लो ये चीजें हैं ये मैंने एक्सपीरियंस की आप लोगों के साथ शेयर करूँ एज जो आप लोग मेरे दोस्त हैं जो मेरे इसके अलावा छोटी छोटी बातों में बातें भी जो होती है ना वो भी काफी ज्यादा रोटी बनाना भी सिखाया आपने शायद वो सीख लिया होगा जी जी नासिर क्या कह रहे हैं और मैं एक्सपो में भी बता दूंगी आपने मुझे डर लगाया था वो फिल्म में कभी नहीं भूल सकता इस बच्चे फर्स्ट टाइम भी अच्छे दो टाइम मिलते हैं सेकंड टाइम तो काफी लोग आए फर्स्ट टाइम आ पाए थे दो की बात है जी जी जी जी अरे भाई मैं बताऊँ आपको आपने इस एक्सपो में जो सर का हाजिर करता है उस दिन हमारी भी नहीं थी चलिए कुछ रही है हर शो में एक मैसेज होता है वो मतलब ढूंढना पड़ता है वो जरूरी है वो मैसेज जरूरी है वो ढूंढना नहीं पड़ता वो लास्ट में जब आप शो सुनो तो वो आपको पता चल जाता है कि लास्ट शो में बीच में करते रहते हैं आपको हाँ नहीं ठीक है अच्छा अच्छा अच्छा सब लोग अच्छे से एक सॉन्ग में जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी एक चीज सुनानी आपको हाँ एक मिनट पहले सदर सुन ले पहले मैं सॉन्ग तो सुना जल्दी सदर पूरा नहीं सुनाना थोड़ा सा सुनाना आप ठीक है तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यारा ना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा ससाना बस अरे क्या बात है समी जल्दी ठीक है अगर भाई कोई कुछ लाइन से मैं सुनाना चाह रहा हूँ जल्दी जैसे कराची का हमारा ताल्लुक कुछ इस तरह से है जैसे घर से वाबस्ता घर वालों का ताल्लुक होता है यूं तो हम सभी अलग अलग हैं पर हमें एक करता कैसे कराची है जहाँ खुशियाँ खुश होकर और नसीहतें दिल में उतरने के लिए चली गई है वो विवाह का वर्णा वो ढंग का 3,000 तक का पास जाना वो 6 to 7-8 भी वाले हों या कॉलेज की बातें ये सभी को इस शो पर बनाए दोबारा और उन सभी भाई जिनको कैसे भुला दें हम जो छोटा होना मुमकिन माना है कभी ओपन आए कोटेशन हो लिसनर्स की या हो 90s का टूर रेडल का दिमाग पर लगना या फिर जोक पार्टी में जोक का ठंडा हो जाना ये सभी अनोखे रंग है कैसे कराची के जो आए वीक में 3 दफा कैसे कराची को याद नहीं जिसको याद रखा जाए ये वो जिंदगी है जिसे हर पुराना नया लिसनर जीता है क्या बात है क्या बात है जबरदस्त हो गया यार सदर जी सदर अरे एक मिनट एक बच्ची है छोटी सी मुन्नी हमारी समरीन समरीन अगर आपको कुछ बात मेरी बुरी लगी तो सारी आइंदा नहीं नहीं किसी ने माफ नहीं करना मेरा बच्चा बात सुनो एक बहुत अच्छी बात ये है की एक शो का पेस होता है ना एक रेलेवेंट बात होती है अब आप जो है वो मतलब ऐसा सीन है कि आप कुछ बात कुछ और चली अचानक से आपके पास से कोई ऐसी चीज आ जाती है मुझे नहीं पता आपको सर ब्रेन वेव कहाँ से आती है ऐसी कि जो एकदम से वो मैसेज आता है ना वो मुझे परेशान करता है यार ये कहाँ से चीज आ गई तो वो बस थोड़ा सा उस पर थोड़ा ख्याल क्या करो है मानो ठीक है जी सदफ सदफ बख्तू हाँ जी थैंक यू वेरी मच कॉल किया आपने नहीं बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं समी शुक्रिया एक मिनट में सदफ सुनो जी, सदफ वक्त बोले। मैं बस ये कहूंगी मुख्तसर करके, बिल्कुल कहने को तो बहुत सारी बात है कि जो शो की शुरू से अब तक ओरिजिनलिटी है कि देन एंड देयर अप्रिशिएट भी करना और अगर कुछ अनशंट है तो उसको करेक्ट भी करना, तो शुरू से अब तक मैंने बहुत टाइम हो गया सुनते हुए, वो चीज़ बहुत मार्वलस है और नो डाउट कि मैं बिल्कुल तकरीर लेस हूँ कि आपकी जो एफर्ट्स हैं, क्योंकि हम तो घर में जैसे चाहे बैठे लेटे सुन ले कोई मसला नहीं है, लेकिन एक सीट पे बैठना और इतना लंबा शो कंटिन्यू करना और सबको लेके चलना, मुझे याद है बहुत काशर मतलब काफी टाइम हो गया इस बात को, लेकिन एक कोई शो था और काफी डिमांड आ रही थी कि यार आज आपका मूड बनाओ सर, यार क्यों है यार ये वो, यार इतना इरिटेट हो गया था कि हार के आपने, हालांकि आप ऐसा करते नहीं है लेकिन आपने कह दिया कि यार क्या यार, मतलब कोई जब किसी अपने को दहला के आया है और वो शो कर रहा है तो मैं कैसे बताऊंगी मैं कैसे कर रहा हूँ, तो वो पल में भूल नहीं सकती, वो शो में भूल नहीं सकती कि वाकई यार हम, मैं भी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि हम लोग कितने डिमांडिंग हो जाते हैं एकदम, यार इन्हें क्या हो गया ये वो, तो उसके पीछे क्या कहानी होती है वो हमें नहीं पता होती, तो मेरे पास अल्फाज नहीं अप्रिशिएट करने के लिए नहीं आता। और एक चीज और जो एक वैल्यू एड करने वाली बात थी है क्या लाइफ में, तो मैं बस इतनी सी फैमिली और बिल्कुल बाय हार्ट में ये कह रही हूँ कि मेरे खुश रहने की जो वजह है, जो जो बात होती है किसी की लाइफ में, तो उनमें से एक बहुत बहुत स्ट्रांग वजह है आपके शोज, आप और बातें हैं और सब कुछ। अरे बस करो भाई, रुलाओगे क्या? एक छोटी सी चीज शेयर करूंगी, वो सिर्फ आपकी बात को पिक करके मैं कर रही हूँ कि जैसा कि आपने कहा कि यार बिना देखे और आवाज का मैजिक और ये वो इतना जबरदस्त मैजिक है कि ये कल ही बात है, बहुत छोटी सी कि मैंने किसी अपने की चेंज की और वो बैक कवर बर्थडे का चेंज किया, तो किसी इंस्टीट्यूट में पूछा कि यार ये है कौन जिसको लाइक करना और कमेंट करना फर्ज है तुम पे, तो मैं इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ उसको बताया कि आज वो मुझसे कहती है कि मुझे ये प्रेजेंटेशन बता दो ना, और मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कह रही थी और मैंने उसको उसी वक्त मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता उसने कैसा कहा, बड़ी हंसी भी आई, उसको कहती है कसम है तुम्हें अदर हुसैन की, और दिल्ली छोड़ा और मैं इतना हंसी मैंने उसे प्रेजेंटेशन बताई, और आज पता नहीं कोई चीज इलस्ट्रेट करनी थी तो मैंने कहा यार अब तो तुम कुछ भी कह लो, कह रहा यार लगता है तुम्हें कसम देनी पड़ेगी, तो मैंने कहा पढ़ा का आता है ना करो, क्योंकि मैंने कहा तुमने बात ही ऐसी कर दी तो मैं कसम किस बंदे की देती हूँ, कि बल्कि उसने एक बात कही और काश की वो सुन रही होती तो वो क्लियर हो जाता, कि उसने कहा यार तुम लोग इतने क्रेजी हो पागल हो तुम, उस बंदे को कदर होगी कि तुमने कितनी पागल हो, मैं कहा यार बिल्कुल पता नहीं कि उन्हें कितनी कदर है, लेकिन एक आयता ना करता ये बात है करवाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक एक करके सदर जल्दी से बोलो, मैंने जाना है जी, जल्दी से बोलो। अरे भाई हमने अपने ऊपर जो मजाक होता है ना, हमने अपने ऊपर हंसना सीखा है आपसे, ये आप देख, इसमें सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात जो है सदफ को देख लो, ये बख्तूस ने लगाया अपने साथ, कोई आम आम ये बात नहीं है, अगर आप गौर से देखें तो आम बात नहीं, उसने बख्तू लगाया अपने साथ करके, ये मेरा सर कौन कौन रखता है, कौन रखता है? और मैं बताऊं वो जो एक मजाक उड़ाना और मजाक करने के तो ये फर्क होता है ना, बहुत क्लियर हुआ है वो कॉन्सेप्ट कि हम लोग मतलब बिल्कुल जब होते हैं थ्रू आउट कुछ ना कुछ चिट चिट और जो है ना सैलरी भी होती है, लेकिन वो बड़ी जबरदस्त है, चलें गुड है। नासिर जी अदर भाई, अदर भाई आप बोलते हैं ना मजाक है, मजा नहीं खेलना है, मुझे मजा नहीं बात होंगे सही है, उनकी सोचे खाते थे ये है कि आप भी कहते हैं जो आप पसंद करते हैं, मुझे आपको शो सुनते ही हैं, जो आपको पसंद नहीं करते वो भी शो सुनते हैं, अरे वो जरूर सुनते हैं, वो जरूर सुनते हैं, आपको इतना बता दूं, वो मैं आपको इतना बता दूं जरूर सुनते हैं, लेकिन जी समी अगर भाई इसलिए देखते हुए बैठ जाना चाहूंगा कि मुझे कभी भी आपके शो की टाइमिंग क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं जब भी दिल चाहता था मैंने लगा देता आपका एंट्री लगा देता और शाम से मैं ट्यून इन करता था आपका चैनल, और बस मुझे आपकी आवाज़ सुनाई देती थी और मैं बस स्माइल मेरे मुंह पर होती थी और मैं 24 घंटे यही चीज होती थी मेरे मुंह पर, गुड गुड भाई शो सुनिए, ऐसे मुंह पे कोई चीज बड़ी कम सूट करती लेकिन हो गई सूट जी, अगर अच्छा हो गया मैं जानता हूँ, गुड हो गया। अब मैं जाऊंगा सबसे ज्यादा से, अब सब लोग बैकअप कर लें, बाकी इंशाल्लाह फिर जिंदगी है फिर बात करेंगे, समी समी सदर मिर्जा आशा नासिर, अल्लाह करे आप हमेशा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, माय गॉड। इतना जबरदस्त ओवरवेलमिंग किस्म का रिस्पांस है जी, मजेदार है। माफी चाहता हूँ दोस्तों से जिनकी कॉल में आज ना ले सका, बहुत सारे मैसेजेस हैं, अगर मैं किसी का मैसेज ना पढ़ सका, बहुत सारे मैसेज अगेन जो मैंने नहीं पढ़े फेसबुक पे और 67 पर। दोस्तों दरगुजर कीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज दरगुजर कीजिएगा, मैं हूं ना आपके साथ इंशाल्लाह, हम फिर आपके मैसेज पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। इलेक्ट्रीफाइंग अली कहते हैं जी, मैं शरफ का शो सुन रहा था 2009 में और एक के बाद एक मैसेज आ रहे थे कि अजहर के शो कब होंगे, तो फिर मैंने सोचा मैं भी सुनूंगा, क्योंकि अजहर हुसैन फिर एक दिन सुना, पता चला कि बचपन से जो मैं रिमिक्स ढूंढ रहा था वो मुझे आपके शो से मिले, और ऐसा लग रहा था कि मैं मुझे अपना आप मिल गया है, और मेरी जिंदगी में आपके ऐसे फन एंड मूव ऑन करना आया है। ओके एकदम अच्छा अच्छा हो गया आपके साथ, क्या बात है, थैंक यू इलेक्ट्रीफाइंग अली फॉर दिस वैल्यूडेशन और सच ए स्वीट मैसेज, रियली नो वर्ड्स, क्या कहूँ, कुछ नहीं कह सकता। इससे पहले कि मैं मजीद जज्बाती हो जाऊँ, खवातीन हजरात 82 रॉकर को सुनते हैं, जिन्होंने आज मैसेज भी किया था कि भाई हैप्पी बर्थडे जिपिंग को, बोला थैंक यू 82 रॉकर, काम ही मिलता हूँ तुमसे भाई किसी दिन। Hey अच्छा वक्त बहुत कम है, बहुत सारी चीजें हैं कहने को करने को, लेकिन वक्त की कैद में हम हैं। लेकिन सीखे के जो बर्थडे का फील है इसको हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। आई एम रियली टच्ड ऑनर्ड कि आप लोगों ने इतना ज्यादा तारीफ की और आप लोगों का इतना प्यार है। हाय हाल है बेबसी का। कैफे कराची का सफर हो सकता था कि 2010 में खत्म हो जाता जब मैं पाकिस्तान से बाहर गया, तो 6 महीने में क्या गया, 3 महीने शो नहीं हुआ। 3 months मई में मैं गया, तो मई जून जुलाई अगस्त में हमने फिर दोबारा से रिज्यूम किया उसको, तो 3 महीने वो एक ऐसा दौर था, वो एक ऐसा टाइम था कि जिसमें कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होना है और इसको क्या करना है, ये चलेगा आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये 2010 में ही इसका इख्तिताम हो जाएगा मई में। लेकिन मेरी मैनेजमेंट का जो सपोर्ट रहा मुझे, और फिर टेक्नोलॉजी, मेरे तमाम टेक्निकल स्टाफ के दोस्त, इन सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और फिर हम एक स्टूडियो बनाने में कामयाब हो गए, इंटरनेशनल स्टूडियो, और फिर हमने वहाँ पर सारा सेटअप किया और आज यूँ ये शो आप तक पहुँचता है। टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स, कि अब इतना आसान हो गया कि हम इस तरह से लाइव और अच्छी क्वालिटी में आप तक शो पहुँचा पाते हैं। ऑफकोर्स टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं, वहाँ सेंटर्स में भी आती हैं, यहाँ पर आ जाती हैं, लेकिन बहरहाल उसने कोई ऐसा कोई मसला क्रिएट नहीं किया हमारे दरमियान कि हमारा राबता टूट जाता है। और फिर ये राबता अगस्त 2010 में बहाल हो गया, और फिर जब से ये सिलसिला चलने के लिए आता है। ऑफकोर्स 111 1103 को हम सब मिस करते हैं, लेकिन स्काइप ने एक आसानी ये कर दी कि थोड़ा सा जो है वो जो कॉल्स का सीन था, जो आपकी आवाज़ थी, वो भी मुझ तक पहुँचने लगी। बहुत शुक्रिया उस रॉ किस्म के अजहर हुसैन को एक्सेप्ट करने के लिए कि जो बहुत ज़्यादा नटखट था, कुछ बहुत कम चीज़ें उसको मालूम थी शायद, लेकिन एक चीज़ पे वो उसको यकीन ये था कि वो उसके पास जो कुछ है वो बहुत प्योर है, सच्चा है, खरा है और ओरिजिनल है। तो उसी इंस्टिंक्ट को लेके मैं आगे बढ़ता रहा, घबराया नहीं, आप लोगों का साथ रहा और आप लोगों ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। तो फिर ये करते कराते ये तमाम मनाजिल तय होती गई। पहले मुझे कहते थे लोग कि आप बहुत तेज़ बोलते थे या बहुत एनर्जी, तो वो तेज़ बोलने में ही वो आपको एनर्जी फील होती होगी, एनर्जी आज भी हम कोशिश करते हुए रखें, लेकिन बारह वक्त के साथ इंसान जो सीखता है ना, वो आपके लहजे को, आपके अल्फाज को रिफाइन कर देता है। अगर आप बहुत तेज़ बोलने वाले हैं, जिसमें कई दफ़ा मजाक भी उड़ाया था कि यार तुम कितना तेज़ बोलते हो, आप लोगों का भी उड़ाया जाता होगा अगर आप तेज़ बोलते हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा मैंने वर्कआउट किया, थोड़ा सा उस पर कोशिश की, थोड़ी ट्रेनिंग की, तो वो बेहतर हो गया। इतना ज़्यादा तेज़ मैं अब नहीं बोलता कि अल्फाज ही समझ में ना आ सके, तो कोशिश होती है कि अल्फाज साफ साफ हों, क्लियर हों, बल्कि कुछ लोगों ने कॉम्प्लीमेंट भी दिया पिछले दिनों कि यार आप बड़ा क्लियर बात कर पाते हैं। तो ये इसी को, ये इसको इस तरह से समझिए कि ये आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हुई, चीज़ें बेहतर हुई और आगे हमने उसको इस तरह से रिफाइन किया। सीके का शो में मैसेजेस छुपे ढके छुपे जाहिर ये चलता रहा सीन काफ़ी। और एक चीज़ जो मैं समझाना चाहता था, बताना चाहता था कि अगर आप दुखी हैं या आपको कोई मसला दरपेश, किस कौन है जिसको नहीं है दरपेश, वो भी कुछ टेंशन में है, जिसके पास लाखों करोड़ों हैं अरबों हैं वो भी टेंशन में है, जिसके पास बहुत महदूद आमदनी, हर किसी की टेंशन अपनी जगह पर और अपना उसका हिसाब किताब है। लेकिन जब आप ये शो सुने और रात के इस पहर सुने, तो आप एटलीस्ट वो 2 घंटे मुझे दे दें, वो अटेंशन मुझे मिल जाए आप लोगों से, तो कोशिश ही रहती है। कभी हो सकता है मैंने आपको बोर भी किया हो, कभी बहुत ज़्यादा आपको हंसाया भी हो, लेकिन हम साथ, हमने बहुत सारी चीज़ें शेयर भी की, हम रोए भी हैं, मैं भी रोया, और जैसा कि सदफ ने भी कहा था, बख्तू ने, कि किसी की हम ऑफकोर्स जीना मरना सबके साथ ही है, तो मेरी ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आए जहाँ पे मैंने ये सब चीज़ें फेस की, बहुत अपने प्यारों को खोया मैंने, लेकिन ये शो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा है और अब भी चल रहा है। दुआ कीजिए कि आइंदा आने वाला वक्त अच्छा हो हम सब के लिए, और पॉजिटिव हो और एनर्जेटिक हो, और सब चीज़ें अच्छी तरह से खैर से आगे हो जाए। अब आखिरी 3 चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको सुनानी है, और ठीक है हम भंगड़ा भी कर सकते हैं सब चीज़ करते हैं वो करते रहते हैं लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बहुत शुक्रिया उसका एहसान है कि आज उसने हमें इस काबिल किया है मुझे इस काबिल किया है कि मैं इस रेडियो के जरिए पाकिस्तान के चार बड़े शहरों में और इंटरनेशनली जहाँ जहाँ ये आवाज़ जा रही है क्योंकि ये स्ट्रीम पे अवेलेबल है वेब पे अवेलेबल है तो आप बहुत जगह सुन रहे हैं इसको तो इतनी उसकी करम नवाजी है कि इस जैसी हकीर चीज़ की आवाज़ को इतना मोतबर बनाया इतना ऑथेंटिक बनाया कि ये जा सके और इतने अरसे से जा रही है उस खुदा बुजुर्ग बरदर का बहुत एहसान है और उसका उसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है फिर मेरा मुल्क है मेरा मुल्क पाकिस्तान जिस जो मेरी पहचान है जो ग्रीन पासपोर्ट हम रखते हैं हाँ मुश्किलात ज़रूर आती हैं दुनिया में जब हम ट्रैवल करते हैं लोगों से मिलते हैं एज ए पाकिस्तानी अपना तारुफ कराते हैं होती मुश्किल आती हैं कुछ हैं मुश्किल हमारे साथ मैं असल में यही तो आप लोगों से कह रहा होता हूँ कि एक चीज़ का सिर्फ मजाक उड़ा के या एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल के बहुत आसान होता है असल लोग जो जिनका नाम रह गया जो बड़े लोग कहलाए वही वही लोग थे जो हालात के अगेंस्ट चले जिन्होंने हालात बिगड़े हुए हालात को ठीक किया ना कि ठीक हालात को बिगाड़ा उन्हीं का नाम अच्छी तरह से लिया जाता है जिन्होंने हालात को बेहतर किया ठीक है हर चीज़ अगर आप गवर्नमेंट पर डाल देंगे तो फिर क्या होगा फिर वही होगा जो आज तक होता आया है कि आप हम लोग दुनिया में सब कुछ मतलब हम इस हवाले से पहचान जाते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो एटमी कुवत है हम लोग लेकिन हमारे यहाँ बिजली नहीं है हमारे यहाँ खाने पीने की चीज़ों में ज़रूरी मुल्क है लेकिन खाने पीने की चीज़ों की बहुत ज़्यादा जो है वो महंगाई है और इनमें मसला है आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई तकालीफ है और इसके असल अंदाज़ा दोस्तों आपको जब होता है जब आप मुल्क से बाहर निकलते हैं और आप दूसरी नेशनलिटी से मिलते हैं दूसरे लोगों से मिलते हैं तो आपको सही तरह से पता लगता है कि आप कहाँ खड़े हुए हैं और लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं और हमारे बारे में राय कुछ ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं है तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को बताऊँ और बताता रहता हूँ जब से मैं मुल्क से बाहर मैंने एक्सपीरियंस किया और लोगों से मिला तो जो जो चीज़ें आईं वो मैंने आप लोगों से तकरीबन चीज़ें शेयर की कि कौन सी अच्छी चीज़ें हैं बुरी चीज़ें करता रहता हूँ आप लोगों से के साथ तो जब आप मुल्क में हो या मुल्क से बाहर हो आप मुल्क के सफ़ीर होते हैं मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं कोशिश कीजिए कि आप अपने अंदर जो आपका नफ्स का जिन है उसको काबू में रखें हमेशा और ईमानदारी और दयानत के साथ जो काम भी आपको आपके पास है जो भी आप करते हैं चाहे वो पढ़ते हैं या कोई जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं जो कुछ भी आप करते हैं उसको ईमानदारी से करें कि वो यकीन जाने कि दुनिया में जितना रॉ टैलेंट हमारे पास है और जिसके कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं है जिसका कोई देखने वाला नहीं है लेकिन फिर भी लोग उभर के अचानक से आपको पता लगता है कि एक शख्स सामने आया और उसने कोई बड़ा कारनामा कर दिया तो हम लोग वो कौम है वो नेशन है तो अपनी इस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए और ये जो बाकी सब चीज़ें हैं इनको पीछे कहीं डाल दीजिए पाकिस्तान से ही अगर आप एक दो घंटे की फ़्लाइट पे आप चले जाएँ मुख्तलिफ ममालिक में गल्फ में चले जाएँ तो आपको लगेगा कि आप एक दूसरी दुनिया में आ गए हैं तो वो चीज़ें हमारे पास क्यों नहीं हो सकती हो सकती हैं उसमें आप सबकी पार्टिसिपेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी पड़ती है और है और जो कि बहुत दफ़ा नहीं मिलती सिर्फ बहस मुबाहसे में बात रह जाती है पार्टीज़ के दरमियान रह जाती है हैं तो सब पाकिस्तानी ना मुल्क तो सबका एक ही है तो इस चीज़ को भी जो है वो जहन में ज़रूर रखिएगा मेरा मुल्क पाकिस्तान जो है उसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है कमी है तो बस हम में और आप में है और हमको इस कमी को ठीक करना है فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیفے کراچی وہ واحد شو ہے جس میں ہمیشہ وطن کے حوالے سے 14 اگست اور 23 مارچ کو ہٹا کے بات کی گئی, ملی نظمیں پیش کیے گئے, ہم نے پاکستان ٹورز کو انٹروڈیوس کروایا, یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ رہی ہیں اور یہ بالکل آیا ہے اور روشن ہے اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ایک دوسرے کو سپورٹ کیجئے ریگارڈلیس کہ آپ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, کیا مذہب ہے آپ کا, کس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے, یہ رنگ نسل سے بالا طور ہو کر ایک دوسرے کو سپورٹ کیجئے, یہ ہے وقت کی ضرورت, بہت بہت بہت اس کی ضرورت ہے. اور ایک ہاتھوں میں ہاتھ لے کے اگر چلیں گے تب ہی جا کے ایک زنجیر بنے گی, اٹوٹ زنجیر بنے گی جس کو کوئی بھی نہیں ہلا سکتا. میرے سونے لوگوں, آپ بہت زبردست ہو, بس کچھ چیزیں ہماری ٹھیک کرنے والی ہیں پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. گھبرانا نہیں, ہمت نہ ہارنا. تیری امانت ہے میرا فن, جو کچھ بھی مجھے آتا ہے, جو کچھ بھی میں نے کیا ہے یا جو کروں گا, جو کر رہا ہوں, یہ سب اس ملک کی امانت ہے. یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں, ورنہ کچھ بھی نہیں. اوکے جی, اس خدا بزرگ و برتر کا احسان ہے, اس کا کرم ہے کہ آج کیفے کراچی 9 سال پورے کر پایا اور ہم نے کوشش کی کہ اس جرنی کو بہت پازیٹیو رکھا جائے اور بہت لگن کے ساتھ میں نے یہ شوز کیے ہیں, یہ آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں. ہمیشہ اپنا 100% دینے کی کوشش کی ہے, انسان ہو بھول چک ہو جاتی ہے, لیکن بہرحال جب میں مائک پہ آتا ہوں تو میں بہت ساری چیزیں جو زندگی میں چل رہی ہوتی ہیں, اونچ نیچ بہت کچھ ہوتا ہے جو کہ آپ کی لائف میں بھی ہوتا ہوگا, ان سب کو ایک سائڈ پہ ہم رکھتے ہیں اور مشن میرا یہ بن جاتا ہے کہ میں اپنے جو بھی سننے والے میرے ہم وطن ہیں یا ہم وطن نہیں بھی ہیں, جو جو مجھے سن رہا ہے, جس کی سماعتوں تک میں میری آواز جا رہی ہے, اس کا یہ وقت اچھا گزرے, پازیٹیو گزرے, اس کو کچھ انرجی ملے. اور میرا اللہ کا احسان ہے کہ ہم اس میں کافی حد تک کامیاب رہے. آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا, دانا تو کھیتی بھی تو, باراں بھی تو, حاصل بھی تو. آ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے, راہ تو رہ رو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو اے اللہ اے اللہ تو ہی عطا تو جود و صفا ہم ہے تیرے منتے خالی دامن بھر دے آج کچھ ایسا کر دے اے اللہ اے اللہ تو ہی عطا تو جود و صفا ہم ہے تیرے منتے خالی دامن بھر دے آج کچھ ایسا کر دے اے اللہ اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان تکمیل انسانی دنیا کی سلطانی اے اللہ تو ہی عطا تو جود و صفا خالی دامن بھر دے آج کچھ ایسا کر دے یا مکہ یا مکہ یا حرما اشجانا نلتی عیدا وطبتی مکانا وطبتی مکانا یا مکہ یا مکہ یا حرما اشجانا نلتی عیدا وطبتی مکانا وطبتی مکانا الشوق لمكة لا زانا وهباها قد بث الأشجانا النفس تحن لرؤياها والقلب ينبي هيمانا والقلب هيمانا اے اللہ اے اللہ تو ہی عطا تو جود و صفا ہم ہیں تیرے منتے خالی دامن بھر دے آج کچھ ایسا کر دے اے اللہ ہے یہ دعا دل میں میرے گھر کر لے تیرے سوا کوئی نہ ہو مجھ سے ایسا کرم کر دے میں ہوں خطا خطا ہی خطا پر تو ہے عطا خالی دامن بھر دے آج کچھ ایسا کر دے یا مکہ یا مکہ یا حرم اشجانا نلتی عیدا وطبتی مکانا اوکے جناب اس کے اس کے در پہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور کوئی بھی خالی نہیں جاتا اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے اور یہ جو زندگی ہے ہمارے پاس امانت ہے اور اس کو پوری دیار داری کے ساتھ گزارنا ہے یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے فساد کہاں پڑ گئے ہو یار ان سے باہر نکلو ہمارے آقا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضری ہوتی رہتی ہے میری حاضری ہم دیتے رہتے ہیں بلاتے ہم جاتے ہیں اللہ کا یہ بھی احسان ہے کہ میں وہاں جاتا ہوں کئی دفعہ گیا اور سب کے لیے دعا بھی کی تو مدینہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ماں کی گود میں آ گئے ایک الگ سے ہی انوائرمنٹ ہوتا ہے مکہ میں جتنا جاہو جلال ہوتا ہے اسی طرح سے بالکل اس کے برعکس جب آپ مدینہ میں جاتے ہیں تو آپ بہت زیادہ ریلیکس فیل کرتے ہیں اور وہ آقا کی وجہ سے انہوں نے ہمیں یہ جو ہے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہم وہاں تک جا سکتے ہیں اور کو وہاں پہ جا کے سلام پیش کر سکتے ہیں, اور اس سے اچھی دنیا میں کوئی اور بات نہیں. Full of longing, I wish to be close to my beloved. I dream to walk in the streets of Medina and to quench the thirst of my spirit. By the things you own, یہ تھا آج کا شو. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. پسند نہیں آیا ہم پھر کوشش کریں گے, کوئی بڑی بات نہیں, کوئی بڑا دعویٰ نہیں. اگر آپ اس دنیا میں موجود ہیں تو آپ کے آنے کا, آپ کے ہونے کا کوئی نہ کوئی سبب ہے, کوئی نہ کوئی وجہ ہے. اسے ایکسپلور کیجئے اور اس کو پورا کیجئے. اس دنیا میں ہم پیسہ بھی کماتے ہیں, نام بھی کماتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, سب چیزیں چلتی ہیں, لیکن ہم نے انسانیت کے لیے کیا کیا اور جو کچھ ہمیں تعلیمات دی گئی اس کے لیے کیا کیا, جس ریلیجن کو بھی ہم مانتے ہیں, تو وہ بہت ضروری ہے, یہی چیزیں کام میں آتی ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تمام ساتھی انجینئرس بہت شکریہ آپ لوگوں کا, اور جنہوں نے اس شو کا ہونا ممکن بنایا. آپ تمام دوستوں کا شکریہ. 6278 فیس بک اور اسکائپ پہ جنہوں نے جہاں جہاں سنا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دوستو, اور ہمیشہ ایک دوسرے کو پازیٹیو انرجی دیجیے, یہ بہت ضروری ہے. ایک دوسرے کو ریچارج, موبائل ریچارج کرتے ہیں نا, ایک دوسرے کو ریچارج کیجیے. کبھی کوئی ڈاؤن ہوتا ہے اس کو اچھا فیل کرائیے, ملیے لوگوں سے, ملیے اس موبائل سے تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلیے یار, لوگوں سے ملیے, لوگوں سے بات کیجیے, اچھی طرح سے بات کیجیے. کبھی اگر کوئی پریشان ہے تو کسی کی ایک بری بات کو لے کے اس کی ساری اچھائیوں پہ پانی نہ پھیریں. ہر بندہ ہر موڈ میں ہوتا ہے, آپ بھی کبھی ڈاؤن فیل کرتے ہیں, کبھی اچھے موڈ میں نہیں ہوتے, کبھی اچھا رسپانس نہیں دیتے کسی کو, بالکل اسی طرح سے کسی دوسرے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ان تمام چیزوں کو سمجھنا ہے, انڈرسٹینڈ کرنا ہے, جب ہی لائف کی گاڑی آگے بڑھے گی. آپ تمام دوستوں کا, تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ. میرے ساتھی انجینئرز بی الرٹ, اس کے بعد میں چاہوں گا اجازت. اللہ حافظ. اور ان آؤٹ پاکستان زندہ باد. Oh, baby, please, it's on the skin. Indeed,